megjött a Jézuska, jó estét. Robi, azért annyira örülök, hogy visszatértél a politika mocsarából a magas kultúra bércei közé. Tudod, Hanvas Béla, Isten fogalmak, misztika, a technológia hatása az emberre, költészet és Majka. Szóval a kultúra frontján, ugye? Ezért most éppen Majka akar megverni, bár nem azt írtam, olvastam, hanem egy nagy barackot nyomna a fejedre. Lehet, hogy ez egy kedveskedés. Egész biztosan. Jó, na ez nem témánk, csak nem viccesnek tartottam ezt. Egyébként képzeljétek el, hogy megtudtam nemrég, hogy én azt hittem, ezt a műfajt mi találtuk ki, és kiderült, az a kislány, aki itt szokott hangoskodni néha, és akkor még a kommentelők is mondják, hogy ki az, aki ott hangoskodik, egyébként egy művelt aranyos kis csaj, az írja nekem, hogy Japánban manzainak hívják ezt a, ez egy tradicionális műfaj, egyesek a nyugati stand-up comedyvel rokonítják, de itt két ember van, és így egymás hülyeségeire reflektálnak. Ez egy ősi japán műfaj, vágod. Na, ez csak érdekességként, hogy tudjátok, hogy mi a manzait műveljük egyedülállóan Magyarországon. Szóval, van egy kurva jó interjúd most a múltkor lebasztalak a könyvvégetéses neobarbár interjúdért. Most viszont az átlátszóba adtál egy ilyen karácsony. A nyolc vélemény a karácsonyról. Nem ez a lényeg, hanem a Konok is kitette, mert őt is említett benne, és hát kurva vicces, nagyon szellemes. És azt írja Konok, hogy sokan komolyan vették. Na nem abban az értelemben, hogy elgondolkodtak volna azon, amiről szól tulajdonképpen az interjú, mert végső soron te egy ilyen nerlovag ideáltípust testesítettél meg, hanem az meg jöttek ilyenek, hogy hát a Puzsér egy szociopata, egy szociáldarvinista, miközben ugye ezek ellen pofázol évek óta, érted? De hogy komolyan, tehát nem viccből, meg iróniából, komolyan. És akkor a Konok ezt a eszmefuttatását azzal zárja, hogy pedig amúgy nagyon könnyen dekódolható szarkasztikus szöveg, és hogyha ilyen, tehát tényleg ilyen tömegben vannak szövegértési problémái az embereknek, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nyugati fényt, napi migráns, 888-at meg ezeket olvasnak, meg osztanak meg. Nekem az az érzésem, hogy az irónia az egyre inkább kivonul. És két irányból is kivonul a közös kulturális térből. Egyrészt kivonul a gépi intelligencia által érthető módon. Facebook algoritmus. Facebook algoritmusok által számára érthető módon. Másrészt kivonul az olvasó számára érthető módon. Így rájöttem arra, hogy véget ért, elmúltak azok az idők, amikor még úgy lehetett ironizálni, hogy az ember önfeledten ironizált. Mert így mindenki ironizált, értette. Mert szó szerint veszik, amit leírsz, nem értik, és az ellenkezőjét értelmezik. Kvázi, ha viccesen adod a hülyét, akkor nem az az élmény, hogy viccesen adod a hülyét, hanem hogy hülye vagy. Érted? Ja. Ez a szörnyű, hanem hogy mostantól jelölni kell az iróniát. Tehát jelölni, most ironizálunk, nem, figyelem. Arról van szó, hogy az irónia után kell egy irónia jel. De a legjobb az, ha kiírod nagy nyomtatott betűkkel, hogy irónia felkiáltó jel. Ezt egyébként a Monty Python alkalmazta. Tehát a Monty Python már reagált erre, miután egy csomó olvasói levelet kaptak a BBC-nél, hogy hát micsoda, mit tudom én, szemétládák, meg nem tudom én, el akarják égetni a boszorkányokat, vagy meg mit tudom én, amit én éppen viccelődtek. És akkor elkezdték kiírni nagy piros betűkkel villogva a képernyőre, hogy szatíra, gúny, De egyébként ettől még viccesebb. Igen. Vágod. Szóval, tehát hogy, ez is kapott aztán egy... Ők már reflektáltak erre. Én nekem legalábbis az a megfigyelésem is, ez egyébként túl is mutat ezen a témán. Nem csak ők, ez bejött Magyarországra, tehát például, ha emlékszel a negyedik köztársaság nevű kezdeményre, István fiék. Volt egy internetes lapjuk, a Fent és Lent blog. Én oda írtam két vagy három cikket, és kiírták, hogy vigyázat, vagy figyelem, a cikkben irónia található, vagy valami ilyesmi. Érted? Már azt is... Nyomokban iróniát tartalmaz. Hát nem nyomokban, hanem... De figyelj, egyébként a szövegértéssel nem csak ez a baj. Tudod, nem csak ez a baj. Most csináltam egy olyat, amit eddig nem, és soha többet nem fogok. A múltkori adásunkra érkezett kommentek közül kurva sokra válaszoltam. Ne csóváld a fejed. Nem, csináltam egy kísérletet, érted, hogy akkor belemegyek a vitákba, stb. Voltak értelmes kritikák. De hát a többség az elborzasztó volt. És nem az volt benne az elborzasztó, hogy mondjuk a militáns ateista leanyáz, meg ilyesmi, ez teljesen oké. Hanem, hogy olyanokat vetettek a szememre, ami effektíve nem igaz. Fom, de várjál, figyelj, ilyenek. Fom, miért mosod össze az összes ateistát? Direkt meghallgattam újra az aput, hogyha egy tucatszor nem mondom el, hogy ez nem minden ateistára vonatkozik, sőt, megkövetem az ateistákat, említettem természettudósokat, akik ateisták, érted? Tehát ezt tudjátok milyen? De azt mondom, hogy hú, bazd meg, de kurva sötét van itt a Mika pincébe, és jön a komment, fam, miért mondod, hogy világos a Mika pincéje, amikor sötét? Én visszaírok, de hát azt mondtam, hogy sötét. De akkor is sötét, érted? Akkor is sötét, nem mondd, hogy világos. Na most ez, és nem trollkodás, tehát a trollkodást megismeri az ember, érted? Hanem őszinte. Most vagy egyáltalán nem hallgatja az aput, tudod, csak belegondol valamit, vagy fogyatékos bakker. Érted? Vagy lehet, hogy arról van szó, hogy a korszellem ez, hogy egy bináris megosztás mentén egy jól érthető, jól elsajátítható posztmodern dilemmára butítja le a diskurzust, és csak abban tudja értelmezni. Hát egyszerűen arról van szó, hogy hiába teszed meg ezeket a distinkciókat. Mert ez kifelé vezet a posztmodernből. Mert ez kontextust kölcsönöz, és gyengíti a relációt. Ugye? A idealista ateista, vagy idealista materialista relációjának a antagonizmusát gyengíti. És ha gyengíti, akkor az mellébeszélés. Akkor tök mindegy, hogy én mit mondok. Tulajdonképpen mindegy. Tök mindegy. A lényeg, hogy ő ateista, te meg nem vagy az. Úgyhogy szemben álltok ebben a nagy világnézeti harcban. Arról, hogy van-e Isten. És innentől kezdve meg, tudod, a másikat le kell győzni. Nem meg kell győzni, hanem leginkább le kell győzni. Hogy nekem igazam legyen. Meg hogy megigazuljak én, meg megigazuljon az apám, aki a tekintély személy, akinek az igazságait te itt elvitatta, stb. Érted? Tehát ez egy... Na jó, de ráadásul nem is vallási szempontból vitatkoztam. Ez a poén. Nem egy vallásos ember álláspontját vettem föl. Érted? De hogy minden esetre érdekes, hogy most már ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia elég intelligens ahhoz, hogy ne értse az iróniát. A biológiai intelligencia, az egyéni intelligencia, meg már elég primitív ahhoz, hogy ne értse az iróniát. Összetalálkoztak. Igen, találkoztak. A mesterséges intelligenciának kurva sokat kellett fejlődni ahhoz, hogy eljusson oda, hogy még azért ne értse az iróniát. De már, hogy mondjam, már felismerjen bizonyos szavakat, az alapján már szankcionálni tudjon, téged ki tudjon tiltani a Facebookról, stb. El tudja dönteni, hogy az, amit te oda leírtál, az PC vagy nem PC, nem a tartalma alapján, hanem a kifejezi, a használt kifejezések alapján. Igen. De hogy ez valójában nem ez zajlik, tehát nem ez a mesterséges intelligencia fejlődésének és az egyéni vagy a biológiai intelligencia vagy a kollektív szellem elsüllyedésének vagy lehanyatlásának a dinamikája, hogy ez a kettő, ez addig közelít egymáshoz, a mesterséges intelligencia addig fejlődik, az emberi intelligencia meg addig hanyatlik, amíg igazán nyomorúságos ponton találkoznak. És az a technológiai szingularitás. És a gépek győzelme, a Skynet, tudod, az nem ilyen patetikus körülmények között fog megvalósulni, hogy ilyen háború az emberiséggel, akik barlangokba kényszerülnek, hanem egész egyszerűen az emberiség elhűl, érted? Kretenizálódik. Vágod? Hát kurva nyomasztó, hogy egy klasszikust idézzek. Nem lesz semmilyen háború, és nem leszünk üldözve, meg nem leszünk elkergetve a barlangba, csak nem fogjuk tudni kitörölni a seggünket a gép nélkül. Ja, igen. Nagyjából. Mert te a múltkor a konnektort akartad oda dugni, tudod, a példázatodba. Ízlések és pofonok. Ja, egyébként még valami, és akkor lassan rátérhetünk a témánkra, ugye, mert itt az Isten fogalmak meg hasonló dolgokról fogunk beszélni. Reményeink szerint, hogy figyelsz, írja egy csávó, hogy hát bocs, én nem tudok hinni abba, hogy az ég, nincs a régi vallásoknak semmi, de semmiféle érvényessége, mert hát az égen a nap nem szekérrel megy végig, mint Héliosz, tudod, a görögöknél, meg atomisten egyiptomiaknál bárkába. Most az más kérdés, hogy atom nem ment bárkába, ré ment bárkába, meg Hórusz, meg mindegy, hanem hogy bárkába, érted? Tehát, hogy ilyen szinten támadja valaki a vallást, tudod, hogy 6 nap alatt teremtette az Isten a izét, érted, öreg bácsi összerakta a műhelyébe a világot, érted? És biztos ezt hiszi minden vallásos. Azt hiszi minden vallásos, a régi egyiptomiak, és ezek építették a piramisokat, érted? Azt hitték, hogy a nap bárkába megy végig az égen. Na most akkor elárulok egy titkot. Mi magyarok, amikor azt mondjuk, hogy a nap felkel, meg lenyugszik, azt hisszük, hogy a nap egy nagy ember, és tudod, az a tüzes golyób is a feje, és reggel kikel az ágyából, este meg lenyugszik. Amikor azt mondjuk, hogy a szél fúj, akkor a szél egy nagy, átlátszó, levegő ember, aki a szájával fúj. Érted? Amikor azt mondjuk, hogy dugó van a városba, akkor mi látjuk a valóságot, mert az autók helyett igazából kurva nagy parafadugók vannak. Érted? Így képzelték az egyiptomiak is bizony, hajón megy az égen a nap, és fölépítették a piramisokat ezek a primitívek. Csak a Keopsz piramis téglájából Franciaországot körül lehetne venni egy 2 méteres fallal. És mennyivel hasznosabb lenne? Érted? És ilyeneket képzeltek a primitívek, érted? Tudod, ez a... szerintem beszéljünk arról... Várjál. Én még azért a mesterséges intelligenciával kapcsolatban szeretnék felvetni, mert én még ebben benne ragadtam ebben a gondolatfolyamban. Ugye, azt most tudjuk, hogy a sakkvilágbajnokot már legyőzte a Deep Blue nevű számítógép, ez már egy évtizedes történet. Hát tudtom, már réges-régen voltak ilyen programok. Igen. De hogy most egy pár héttel ezelőtt a Go nevű kínai játéknak volt egy koreai világbajnoka, hát az most letette a fegyvert a gép előtt. És nem csak, hogy letette a fegyvert a gép előtt, hanem azt a gépet, amelyik legyőzte a Go világbajnokot, 100-0-ra verte meg azóta egy gép. Csak azóta. Egy másik gép. Rájöttünk arra, hogy a gépi intelligencia az nem a processzor komplexitása, vagy a gondolkodás, a spekuláció összetettsége által fejlődik, hanem a lefuttatott szimulációk száma alapján fejlődik. És hogy tulajdonképpen ezeknek a szimulációknak a futtatása, ez volt az emberiség történet, vagy ez volt az élet történetének a teljes vertikumában a rendező elv. Ja, az kvázi az istenektől, vagy mondhatjuk úgy mai szóval élve, hogy a természettől, Az emberiség elragadta az autonómiát magának pár száz évre. Ez volt a felvilágosodás, meg a felvilágosodás óta eltelt néhány száz év. És most, amikor eljön értünk a technológiai szingularitás, az emberiség ezt visszaadja a természet, vagy visszaadja az isteneknek. Csak már nem a természetnek adja vissza, hanem ugye a mesterséges intelligenciának. Tehát volt egy pár száz év, amíg az emberiség a maga kezében tartotta a sorsát. És ez a pár száz év, ez a legiszonyatosabb volt egyébként. Iszonyatosabb volt, mint az az előtti évszázadok, és nincs okunk azt feltételezni, hogy a mesterséges intelligencia uralta évszázadok, amik majd eljönnek, azok iszonyatosabbak lesznek, mint a 20. század volt, mondjuk. Persze lehetséges, de ugyan miért kéne ezt képzelnünk? Ugye ugyanaz történik. A természet millió szimulációt futtat, és csak azt az egyet valósítja meg, amelyik sikeres. Na, mesterséges intelligencia az pont így működik, így győzött a Deep Blue a sakkvilágbajnok ellen, hogy lefuttatott iszonyatos mennyiségű sakkjátszmát, iszonyatos mennyiségű szimulációt, és azt az egy lépést húzta meg, amely lépés a kedvező ebben a szituációban. Tehát tulajdonképpen valami hasonlót ér vissza. Az elméletben ugye az evolúció is, vagy a természet is lefuttatja ezeket a szimulációkat. És azt az egyet ülteti át a gyakorlatba, amelyik alkalmas arra, hogy éljen. Ez... Hát kiválasztódási elvez is, persze. Igen. És ahogyan a természet sem tud önmagáról, úgy a mesterséges intelligencia sem tud önmagáról. És sem az emberről. Hogy a természet sem tud az emberről. Sem a mesterséges intelligencia. Nem magasabb rendű, mint az ember. Sem a természet, sem a mesterséges intelligencia. Mindössze végtelenszer hatékonyabb rendező. És hogy valójában nem az történik, hogy most az ember tulajdonképpen visszaadja a természetnek, jó, akkor tágabb értelemben értelmezhetjük úgy, hogy azt, amit mondjuk 3000 évvel ezelőtt nagyjából, vagy most akkor legtágabb értelemben 10 000 évvel ezelőtt kivett a természet kezéből. Az itt tulajdonképpen visszaadja ugyanannak a rendezőnek, csak már mi ezt már mesterséges intelligenciának hívjuk. De hogy nagyon különbözik, vajon? Öntudatlan mechanizm, egy öntudatlan rendezőelvnek. Igen. Egy bonyolult, öntudatlan rendezőelvnek. Na figyelj, azért finomítanék. A tudatkutatásban nem az agykutatásban, hanem az elmekutatásban, ez kicsit más, van egy irányzat, ami azt mondja, hogy mi is ilyen szimulációkat hajtunk végre folyamatosan. Érted? Csak a másodperc öt része alatt. Tehát az, hogy megfogom ezt a poharat, ott van egy csomó olyan tapasztalat, meg tudás, meg mellé nyúlok, nem fogom meg, most én kicsit leegyszerűsítve, amit megtöröl. Tehát állítólag egyébként az emberi elme is így működik. Valami hasonlóképpen működik. Tehát szimulációkat futtatunk le. Amit nem tudunk, az, hogy mi az, hogy öntudat. Tudod, mi az, hogy öntudat, mi az, hogy ihlet. Tehát az öntudatnak nincs helye például. Máig nem tudjuk, hogy hol van az az agyban. Egyáltalán lokalizálható-e? Nem tudják. Most már annyira szeretnek mindent lokalizálni az agyba, tudod, megtalálták azt a helyet, amit a hitet generál. Én egyébként kétkedve fogadom, nekem picit azért ezek a hírek ilyen brit tudósokszerű cuccok, de hogy például azt nem tudjuk, hogy mi az, hogy öntudat. És hogyha ma a misztikáról beszélünk, meg ezekről a dolgokról, érted? Így ezek az élményekről, akkor én egy kicsit, vagy akarsz még ez a mesterséges intelligenciához valamit mondani? Nem? Tehát, hogy kezdeném egy olyasmivel, hogy most azon gondolkozom, hogy a Penrose-tól olvassam fel az idézetet, vagy kezdjem a nagy misztikusokkal. Kezdem a nagy misztikusokkal, és akkor egy picit visszautalunk az előző adásokra. Egy kortárs nagy misztikus, figyelsz? úgy hívják, hogy Richard Dawkins. Olvastál tőle könyvet? Vagy, na jó, akkor inkább úgy kérdezem, ezek ilyen kínos kérdések, úgy kérdezem, hogy ismered-e az Ős meséje című könyvét? Az Ős meséje, az nekem megvan egyébként, kurva jó könyv, az kurva jó könyv, egy ilyen nagy enciklopédia-szerű leírása az elágazásoknak, az evolúciós elágazásoknak. Hogyan ágaztak el, hogyan ágaztunk el a, mit tudom, a csimpáztól, stb. Tehát vissza egészen az egysejtűekig, visszavezet. Ez az Ős meséje. És félig tudományos, félig irodalmi nyelvezetű az egész. És ha az ember belemélyed, most itt az ateistákkal, meg a harcos ateistákkal kapcsolatos viták kapcsán, elővettem a polcra ezt a könyvet újra, és belenéztem, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez az ember vallásos áhítattal áll a szakmájához, meg a természethez, meg az evolúcióhoz. Érted? Vallásos áhítattal. Richard Dawkins számára a gén a lélek funkcióját vette át, az evolúció az isteni rendezőelvnek a funkcióját, más a kettő, tudom, nem azt mondom, hogy ez ugyanaz, kedves gyengébb hallgatóink, hanem funkcióját és a Dawkinsnak a hozzáállását, az attitűdjét ezekhez a dolgokhoz. Tehát a természet kvázi Isten, az evolúció az kvázi, nem is tudom, szent szellem, és a gén meg a lélek. Érted? Funkcionálisan. A helyét tekintve. És nagyon vicces, tehát azt lehet mondani, hogy Richard Dawkins az tulajdonképpen egy panteista. Egy panteista. Benned is van egyébként panteista. Panteista az, ugye Spinoza is panteista volt. A panteizmust régen, előző évszázadokban rejtett ateizmusként könyvelték el, van is benne valami, tehát nem személyes Istenben hisz, hanem az Isten, a kozmosz, a természet, a világegyetem, és tulajdonképpen, persze nyilván Richard Dawkins ezt kikérné magának, mert az Isten szó az letiltott, mert tabu, de valójában érted, ez a csávó egy panteista. A militáns ateisták nem panteisták, az tök más, de a Dawkins az, érted? Tehát a csávónak olyan esztétikai élményei vannak a szakmájával kapcsolatban, meg olyan egységélményei, amilyen a vallásos embernek, érted, mit tudom, a szentképekkel, meg a misével, meg a különböző szemlélődésekkel, kontemplációval, meditációval, vallási dolgokkal kapcsolatban. És ez megfigyelhető nagyon sok természettudósnál. Érted? Nagyon sok természettudósnál. Úgy beszélnek a fizikai törvényekről, érted? Mint valami csodálatos, gyönyörű rendező elvektől, amik kész, tehát ők kész vannak. Ők kész vannak. És ez azért érdekes, tudományos felfedezésekről nem is beszélve. Ott nem is beszélve. Tehát az tele van ilyen szinte látomásos izékkel, dolgokkal, misztikus intuíciókkal, amit aztán később persze kurva fáradtságos munkával bizonyítanak, de az intuíció mindig előbb van, meg a képzelet mindig előbb van, mint a favágó munka. Einstein is ilyen volt. Einstein rossz matematikus volt, saját bevallása szerint. Ne, az városi legenda, hogy a megbukott matekból meg ilyen hülyeségek. Állítólag a nyelvtanára mondta neki azt, hogy Einstein magából nem lesz semmi. De lehet, hogy ez se igaz. Tehát úgy értem, jól számolt, de az ilyen magasabb matematikában a barátai segítették. Viszont különleges szenzitivitása volt, és különleges érzékenysége volt valahogy a fizikai világ rejtett törvényszerűségeire való rálátásra. Ugye Tesláról a múltkor beszéltünk, a faszinak szintén. Tehát kurva érdekes, hogy bár Tesla vallásos volt, tehát nem sorolom az ateista tudósok körébe. Ezek az ateista tudósok egytől egyig voltak éppen modern misztikusok. Ha csodát akarsz, érted? Csodát, tessék, csoda. Stephen Hawking. Stephen Hawking minimum 20 évvel korábban meg kellett volna halnia az orvosai szerint is. Szerinted mi tartotta életbe azt az embert? Nyilván az orvosi segítség is, de önmagában biztos vagyok benne, hogy nem. Hawkingot szerintem a mikro és makrokozmosz végtelenségével és határtalanságával, érted? A fekete lyukakkal, a szuperhúrral, ezekkel való foglalatossága, mérhetetlen kíváncsiság és a mélységesen átélt szemlélődés tartotta életbe, szerintem. Érted? Tehát, hogyha csodát akarunk, akkor az ateista Hawking az maga a csoda. Érted? Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ez a létünknek, az elménknek ezt a működését, ezt a szféráját nem zárhatjuk ki. Tudod, és nagyon vicces, amikor azt mondják, hogy na jó, de hát az egész vallás az csak képzelődés, érted? Az csak képzelet. Ugye mi sokszor amellett érveltünk, vagy mi azt az álláspontot fogadjuk el, hogy a tudományok azok az objektív világnak a törvényeit írják le releváns módon, a vallás a művészettel, a pszichológiával és hasonló dolgokkal pedig a szubjektív világ törvényszerűségeit. Na most a hiba az szerintem ott van, amikor valaki az egyik világot a másik fölé akarja helyezni, és abszolutizálni akar, és a másiknak az érvényességét pedig kétségbe vonni. Érted? Tehát a szubjektív világnak ugyanolyan érvénye van, és a szubjektív igazságoknak ugyanolyan érvénye van, mint az objektív igazságoknak. Másrészt meg nem... És ráadásul még hatnak is egymásra. Másrészt meg nem csak posteriori tudás van, hanem létezik az a priori tudás, a úgynevezett nem tapasztalati tudás. Ami nem azt jelenti, hogy az a tudás az nem megbízható tudás. De ugyanolyan megbízható tudás. Például, és ahhoz pedig a képzelet kell. Tehát a képzelet által realizálod azt, amit tudsz, de az attól még megbízható tudás. Tehát az, hogy én elindulok nyugatra, és aztán végül megérkezem keletről, ez a tudása annak, hogy a Föld gömbölyű. De nem láttam, hogy gömbölyű. Tehát nem láttam a gömböt, ami a Föld, hanem én azt elképzelem, azt a gömböt. Olyan gömbölyűnek képzelem. Holott, hát a tudásom még csak nem is olyan módon posteriori, hogy én elindultam nyugatra és megérkeztem keletről, hanem hogy hát Magellán elindult nyugatra, megérkezett keletről, ezt megírta egy könyvben, valaki olvasta azt a könyvet, írt róla egy másik könyvet, egy harmadik valaki elolvasta azt a könyvet, és az elmesélte nekem. És az én tudásom mégis megbízható erről, pedig harmadkézből tudom, nagyon nem tapasztaltam, és aki tapasztalta, az se olyan módon tapasztalta meg, hogy ő egy gömböt látott, hanem olyan módon tapasztalta meg, hogy átélt egy élményt, ami alapján indirekt módon következtetett egy gömbre. És ez mégis megbízható tudás. Pedig hát a képzeleted által idézed meg a gömböt. Ami aztán a képzeletedből, amikor aztán végül Gagarin fölmegy az űrbe, hogy a maga gömb mi voltában megjelenik. Megnyilvánul. Pontos, így van, így van, így van. Érted? Tehát ez a bajom, amikor azt mondja, csak képzelet. Képzelet nélkül nincs természettudomány sem. Érted? Akkor tényleg az meg még a barlangba ütnénk egymást bunkóval. De még az sem az ősembernek volt képzelete. Tehát ez nem... És valamit akartam mondani. Ja, igen, apropó, a másik, tudod, hogy szerinted is mondjuk Zeus az ugyanolyan, mint a fogtündér? Vagy a süsű a sárkány? Tudod, ez jön, egy halom ilyen ateista kommentbe jött, hát akkor persze az is létezik, meg az is létezik, meg az is létezik. A fogtündér is létezik, Zeus is létezik, Jézus Krisztus is létezik. Érted? Na most ezzel egyrészt igen, így van, a fogtündér is létezik. Múltkor például a párom képébe a párom kislányának a párnája alá tett egy csokit. Tehát igen, így van. Tehát amiről van fogalmunk, az létezik. És annak többségében hatása is van. De azért miben más mégis Zeus, mint a fogtündér? Túl azon, hogy régi. Archetipikusabb. Görög mitológia nélkül nem csak európai műveltség nincs, hanem például Freud sincs. Érted? Nincs pszichológia. Eddig a Freud egy biologizáló ateista volt. Nincs. Tehát a mítoszok, azok nem mesék. Egyébként a mese is fontos, a mese is fontos. Tehát az se írható le egy kézlegyintéssel. A mítosz nem mese. Tehát a mítosz az kurva sok tapasztalatot magába sűrítő, és egy olyasfajta történet, ami például egy közösségi szimbólumrendszer. És egy Isten alak, az egy közösségi szimbólum. Régen, amikor háborúztak egymással, és egymás szentélyeit felgyújtották, tudod, akkor az azt is jelentette, hogy a ti szimbólumaitokat elpusztítjuk, a ti kultúrátokat elpusztítjuk, és mától beolvasztunk a miénkbe. Egyébként a kereszténység is ezt csinálta, amikor, mit tudom én, kivágták a szent fákat Szászföldön Nagy Károly idejébe, vagy beverték a viking szobroknak a izét, az orrát, vagy fejét. Tehát, hogy ezek szimbólum, érted? Az Isten alak, archetipus és közösségi szimbólum. Azért más, mint a süsű a sárkány. Még ha el is fogadjuk azt, hogy a képzelet terméke. Fogadjuk el persze, a képzeletnek a terméke. De bocs, de a süsű a sárkány is egy nagyon erős szimbólum. A süsű a sárkány az a politikai korrektség által megszelídülő démon. Hidd el, hogy ez egy nagyon erős arché. Jó, oké, akkor rossz példát mondtam, igen. Akkor most... Vagy Cápali és Cápeti a két kopoltyús zseni, hogy más példát ne hozzak. Ők is, tudod, valójában sikerült az állatvilágnak a legazonosulhatatlanabb élőlényeit kiválasztani, és belőlük ilyen pajkos kópékat faragni, jelezve ezzel, hogy hát itt nincs rossz életforma, hanem csak a megközelítésünk a rossz hozzá, tudod? Valójában az Cápali, Cápeti, hát ez két nagyon jó barát. Ugye? És hogy ez valójában bármilyen furcsa egyébként, a vasfüggönynek ezen az oldalán is megjelent a PC. És ez a süsű a sárkány ez ennek a terméke. És valószínűleg Csukás István, azt hiszem ő írta, nem is tudja, és miért is kéne tudnia, hogy ez akár a PC, mert ezt a korszellem hordozza, ő meg a korszellemből fejtette ki. Így van, meggyőztél. De azért Zeus mégis fajsúlyosabb. Na, tehát vannak fokozati különbségek. Na jó, de várjál, mi a fajsúlyosabb annál, mint amikor a sárkányból, amelyik a tulajdonképpen a sátán állati alakja. Tehát a sátán, mondjuk keresztezzük az állatot a sátánnal, és megkapjuk a sárkányt. Aha. És ebből gyártunk egy ilyen jó barátot. Egy ilyen cuki valakit, aki a, tudod, lepke szeretne lenni, segíti a királyfit, így, tudod, magányos, mert csak egy feje van, szomorú, így magára ismer benne a kisgyerek, és aranyos. Azt érzi, hogy de cuki, tudod, ez valahol a mítoszvilág pusztulása. Ez sok mindent hordoz, ha már a süsű a sárkány. De szerintem az egy ilyen erős arché, ha már jó, itt tartunk. Jó, meggyőztél. És van nem erős? Akkor, ezek után. Hát... A fogtündér ugyanaz, mint Zeus. Nem tudom, én a Bogyó és Babócával kapcsolatban azt érzem, hogy az azért talán annyira nem erős. Ja, igen. Ja, aha. Jól van. Oké. Na, de a témánk azért mégiscsak azért, tehát, hogy a képzelet nem csak képzelet. És több szempontból sem. Figyelj, várjál, a képzelet érzik. De van egy intenzitása is neki. Tehát azért egész más az, hogy mondjuk itt sörözés közben eljátszom a gondolattal, hogy mit tudom én, átmegyek a falon. Egyébként ez is kurva nagy dolog, hogy el tudod képzelni, hogy átmész a falon, tehát hogy van ilyen gondolatod, semmi nem támasztja alá. Semmi. A testedből adódóan. Már Descartes egyébként ezen filozott, hogy az érzékszervi, a test és az érzékszervektől az elme mennyiben különböző. Tudod, ő nagyon élesen dualista volt. Tudom, hogy a hold az nem ekkora, hanem nagyobb, meg el tudom képzelni, hogy mi van a föld túloldalán, stb. Tehát a gondolkodást minőségileg különbözőnek tartotta, mint a testi érzékelés. Na de, mi van azzal a képzelettel, ami mondjuk a meditációba, vagy a hipnózisba, vagy az álomba testileg is átéled mondjuk azt, hogy átmész a falon. Vagy repülsz. Vagy odáig hat a képzelet, hipnózisba, a hipnotizőr azt mondja neked, hogy most egy tüzes vasat tesz a bőrödhöz, és a ceruzáját odaérinti, és sebb keletkezik rajtad. Sebb keletkezik rajtad. Tehát a képzelet ebből a szempontból sem csak képzelet. Várjál, ez már egy nagyon egyszerű. Ez már egy nagyon rendkívül érdekes felvetés. Hogy a hipnotizőr azt mondja neked, hogy hozzá fogja érinteni az izóvasat a bőrödhöz, és hozzáérinti a ceruzát, és égési seb képződik rajta. Azért képződik égési seb a bőrödön, mert a lényed tudja, mi az az égés, mert már megtapasztalta, és amikor hozzáér bármi a bőrödhöz, akkor a te szervezeted, a te lényed ott abban a hipnózisban megidézi az égést, megidézi az égés emlékét, vagy az égés tapasztalatát, és arra kvázi azzal a hegesedéssel, vagy azzal az égési sebben reagál, ami ott képződik. De mi van, ha sosem éltél át égést? Akkor hogy reagál a szervezet? De ez egy jó kérdés. Ja, érted? Na akkor mi van? Mit idéz meg a lényed? Azt mondod, hogy meg fog égetni téged, és már láttál olyat, hogy valaki megégette magát mondjuk egy filmben, igen. Vagy már láttál olyas, tehát már tudod, hogy mi ez, de a lényed, a szervezeted, az nem tudja. Akkor ott az mit képez meg? Honnan idézi fel azt az égést? A kollektív tudattalamból fel tudja idézni? Egyáltalán van hozzáférése? Ezekre vannak válaszaink? Nincsenek, tehát ez már ilyen misztifikáció, nem tudom, fogalmam nincs, nem tudom. Na, tehát ezt csak azért mondtam, érted, hogy a képzelet több szempontból sem csak, nem mondhatjuk rá, hogy csak. Tehát egyrészt nincs nélküle semmi, sem művészet, se tudomány. Nincs nélkül, de vannak intenzitási fokozatai, érted? És képzelet és képzelet közt is van különbség. Na most visszatérve érted itt a természettudósokra, akiknek ilyen egységélményük támad, és gyanítom egyébként, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy ateisták lesznek, mert annyira beleszeretnek az Isten nélküli világegyetembe. Tehát ebben nekem az az érdekes, hogy mennyire érzelmileg motivált az ember, érted? Tehát, hogy az ember mennyire érzelmi lény. És nincs objektivizmus, tehát nincs objektivista, nincs objektív látásmód. Egyébként ezt már a kognitív nyelvészet le is írta, hogy minden érvelés érzelmi alapú, érzelmi mögöttesű. Hogyan, mondjuk visszatérve Dawkinsra, vagy akár ezek a figurákra, mi történik? Tehát milyen folyamatnak vagyunk a szemtanúi, és miért tudunk arról beszélni például, hogy tudományvallás? Na most a tudományos tény önmagába szerintem nem feltétlen kell generáljon bazd meg érzelmeket. Érted? A gravitációba te nem vagy se szerelmes, se nem utálod, nem tartod szépnek, se csúnyának, se az úgy van. De bazd meg, ezek meg mondjuk szépnek tartják és szerelmesek bele. És innentől már nem tudományról beszélünk. Itt már nem csak számítások vannak, érted? Itt esztétikai élmények vannak és mély érzelmek vannak. Volt csak egy sztori, még a levéltárban dolgoztam, kurva rég volt. Nézd, egy melós elejtett egy kulcsot. Azt mondja, az Isten bassza meg ezt a gravitációt. És fölröhögtem, mert ugye ilyet én még így nem hallottam, hogy valaki a gravitációt szitta volna, érted? Így a melós, tehát eszembe jutott ez a sztori. Tehát onnantól kezdve, várj még egy pillanata, onnantól kezdve már ez nem tudomány. Ez már innentől már túllépi a tudománynak a kompetencia határait. És tudod, hogy mikor képződik ilyen kvázi vallás ebből? Manzai. Mikor képződik kvázi vallás? Amikor a saját megvilágosodás élménye érzelmi hatására a szakmájának az igazságait minden másra ki akarja terjeszteni. Tehát amikor mondjuk a biológus mindent, de mindent, az emberi társadalmat, a lélektant, a művészetet, mindent biológiai és genetikai alapon határoz meg, és azzal magyaráz mindent. Na most Richard Dawkins-tól egyébként nagyon sok ateista tudós is agyfaszt kap bizony. Ezt kevesen tudják. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ő az ateisták pápája, a harcos ateistáké, bocsánat, a harcos ateistáké, hanem a társadalomtudósok egyértelműen, érted? Tehát, hogy ő mindent genetikai alapon magyaráz, mindent. Természetesen ez a magyarázat igaz, részben. A valóságnak egy szelete, komplementer módon, nagyon sok más magyarázattal együtt, mert a kultúra meg a társadalom lehet, hogy biológiai alapú, de mint felépítmény, érted, több annál, és több rétű, és több síkú. Tehát nem játszhat egyszerre szociológust, nem magyarázhatja meg a társadalmat, nem magyarázhatja meg a művészetet, nem magyarázhat meg egy csomó mindent. Tehát átlépi a határokat. Átlépi a határokat, és totalizálja az elméletét. És mi van akkor, hogyha az Isten az egyrészt egy világnézeti képzet, másrészt pedig egy lelki funkció. És ugye a Dawkins az ezt a világnézeti képzetet, hogy Isten ezt leváltotta a evolúcióra, meg az önző génre. Igen. És ezt az önző, mondjuk a lelket az önző génre, az Istent meg az evolúcióra. És mint ugyanakkor, mint lelki funkciót nem tudta leváltani, hanem behelyettesítette ezeket annak a helyére, annak a helyi értékére. Mint lelki funkciót az Istent igényli, azt ő neki meg kell neveznie, azt ő neki meg kell élnie, abban neki gyönyörködnie kell, azt neki dicsőítenie kell. Igen. Mert ez túl erős késztetés a, nem tudom én, az elmúlt 100 000 év után, mert az elmúlt 100 000 évben mindig ez történt. Hogy az ember az isteneit imádta, dicsőítette. Így van, pontosan. És azokkal egyé vált. És ezt a funkciót, ezt átruházza a génre, az evolúcióra, a gravitációra, funkciót. Igen, ezt a lelki funkciót. Így van. Pontosan. És figyelj, rájöttem valamire. Kurva érdekes. Tehát, hogyha egy ilyennel beszélsz, akkor azt mondja, hogy na de, figyelj, akkor jönne az az érv, hogy na de a művészet, meg a vallás, meg a pszichológia, meg a többinek a szubjektív igazságait nem erészeld egy nevezőre vonni, mert az csak ugye szubjektív igazság, de a fizika törvényei, meg a biológia törvényei, azok objektív, maguktól levő igazságok, ezért minőségi különbség van. És tudod mi jutott eszembe? Bazd meg, ez egy ótestamentumi mém. Ez egy ótestamentumi mém, érted? Amikor a Bibliában azt mondja a JHVH, hogy az a többi Isten, az nem létezik, nem igaz Isten, az csak emberkéz alkotta bálvány, élettelen fa, kő és fém. Ezzel tudod mit mond? Az csak képzelgés. Én vagyok az egyetlen igaz Isten a kőtáblákkal. Tehát a mém maga, ez a hozzáállás a világhoz, hogy minden más világnézet és minden más kulturális rendszer, vallás, művészet, stb. Az csak szubjektív igazság, tehát egy ilyen ember alkotta bálvány, érted? De a fizika törvényei azok a kozmosz törvény és az abszolút érvényű, érted? Ebbe ez a fajta attitűd jelenik meg, érted? Ebben ez egy ótestamentumi attitűd, ahogy egyébként, bocs, csak egy záró gondolat, Biblia nélkül nincs, érted? Tehát kidobják a kukába a Bibliát, miközben Biblia nélkül nincs ez a fajta fejlődés séma sem. Egy taoista meg egy buddhista kultúrába nem jön létre a természettudomány. Már... Nem jön létre az, hogy az ember például fejlődik valami fele. Ez az alapgondolat. De ők ezt már integrálták, és ezért kidobhatják a Bibliát. Jó. Na, szóval. Csak... Én azért szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, tehát már mint az objektív igazságokkal kapcsolatban. Az már egy más kérdés. Objektív igazságaival kapcsolatban. Én az ő mentalitásukról beszéltem. Én értem, hogy miről beszélsz. Egyáltalán nem biztos az, hogy a úgynevezett természeti törvények, ezek eredendően létező törvények. És hogy a törvény az előbb volt, mint a világ, amely a törvény mentén működik. Mert ők ezt tartják. Tehát olyan biztosak vagyunk abban, de most tényleg, mindenki szálljon magába és tegye fel magának a kérdést. Olyan biztosak vagyunk abban, hogyha annak idején a teremtéskor, vagy a nagy boomkor egy molekulát odébb raksz, és minden egy kicsit másképp alakul a pillangó hatás mentén. És nem születik meg Newton, akkor a fizika az ma az lenne, ami, hogy ezek a törvények lennének. Nagy valószínűséggel egy másik Newton született volna, és más törvényekkel írta volna le ezeket a folyamatokat. Vannak olyan kozmológiai elképzelések, hogy vannak olyan alternatív világegyetemek, ahol mások a fizikai törvények. De várjál. Ilyeneken spekulálnak. Bocsánat. Én azt gondolom, hogy a jelenségek nem lennének mások akkor sem, ha nem születik meg Newton. A jelenségek ugyanazok lennének. De valójában ez egyik legsúlyosabb ismeretelméleti problémák egyike, hogy a dolgok lefelé esnek. De a gravitáció, amely mindezt megmagyarázza, az már egy newtoni elmélet. Egy newtoni magyarázat, egy newtoni idea. Már rég nem tudod, 200 éve már nem. Tehát... Vagy bocs, 100 éve. Einstein mikor írta meg? 1910. Igen, de ezek ebben a keretrendszerben, amiben mi vagyunk, még működik a newtoni fizika. Tehát Einstein nem azt mondta, hogy a newtoni fizika... Persze. Igen. Na, tehát igen. A lényeg, hogy ezt a jelenséget más törvény is, más képlet is, más magyarázat és értelmezés is le tudja írni. Mert a fizikus az nem arra szegődik, hogy a világ jelenségeinek egyetlen magyarázatát megtalálja, hanem arra szegődik, hogy adjon egy olyan képletet, amelyik többé-kevésbé, lehetőleg többé, mint kevésbé leírja a jelenségeket. Persze. Le tudja írni a jelenséget. Persze. Na most a newtoni magyarázat az elég jól leírta a jelenségeket, meg elég jól képletekbe foglalta a jelenségeket, meg a világ működését. De ha nem a Newton írta volna le, valahogy máshogy, másfajta képletekkel meg lennének a dolgok magyarázva, és lenne egy modellünk, amely modellben a jelenségek működése az értelmezést nyerne. Értem, amit mondasz, de és hogy akkor most arról van szó, akkor tényleg arról van szó, hogy a newtoni fizikának a tézisei, azok az objektív igazságok, és a valóságunk az meg az objektív igazság teljesülése. Nem arról van szó, hogy a valóságunk az objektív igazság, és a newtoni elmélet, vagy a newtoni magyarázata ennek, az egyfajta leírása, ami elég jól működik, egy bizonyos keretek között elég jól működteti a világunkat, és visszaigazolja önmaga működő képességét a kísérleteink során. Nyilván erre azt mondaná neked a mérnök, metaforikusan értve a mérnököt, és tudod, azért hogy az determinált volt, hogy a Newton így írja le, és máshogy nem lehet leírni. Ez megint csak vallás. Így. Ez megint csak vallás. Én meg tudod, azt gondolom, hogy tudod, azért nem ellenőrizhető a dolog. Mert onnantól, hogy a Newton forradalmasította a fizikát, már senki nem keresett alternatív magyarázatokat a newtoni magyarázatok cáfolatára, vagy a newtoni magyarázatok kiváltására, hanem ma a Newtont már mindenki egy ugródeszkának tekintette, ahonnan tovább léphet. Amelyről aztán tovább magyarázhatja a világot. Itt ez az igazi probléma. És közben, igen, találtunk két területet is, egyiket a Heisenberg, a másikat az Einstein, ahol a newtoni fizika már nem teljesül. Ahol már a newtoni fizika nem írja le a folyamatokat. Igen. Azt írta egy srác a falamon, hogy egy értelmes ateista srác, hogy a rések istene. Hogy ő ezt olyan szánalmasnak tartja, figyelsz, hogy az Isten mindig kimenekül. Na itt már nem vagyok. Tehát, hogy fejlődik a tudomány, mindig a résbe megy az Isten, mindig a még ismeretlenbe, a határterületre. És innen nekem eszembe jutott valami, hogy ő ezt negatív módon értette, és rájöttem, hogy lehet, hogy igen, bazd meg, ez a misztikusok istene, pozitív értelemben a mindenkori megismerhetetlen archetípusa. Érted? Soha nem fogjuk a világot a maga teljességében megismerni, mert mindig lesz megismerhetetlen. Várjál. De miért is, amit meg... És a megismerhetetlen az az Eckhartnak, meg ezeknek a megismerhetetlen, és tudod, hogy ennek is van egy mentális funkciója. És erről lenne egyszer érdemes beszélni, ha nem is most, mert kurva fontos, hogy a megismerhetetlen, tudod, az mindig magával hoz olyan mentális funkciókat, tudod, hogy remény, meg ilyenek, tudod? A szabadságnak, a szellemi szabadságnak. Tehát, hogy ne zárjanak be engem egy teljesen belakott, megmagyarázott világ börtönébe. Mindig vágyik az ember arra, hogy legyen transzcendens, legyen megismerhetetlen. Érted? És maga ez a vágy, az egy szabadságvágy. Ez a vágy hordoz egy szellemi szabadságot, sőt, ez a vágy maga a szabadság kifejeződése. De nem csak a vágy, hát nem minden egyes válasszal szaporodnak a kérdéseink, és a világ végtelenül megismerhetetlen. Tehát miközben megismerhető, de a végtelen megismerhetősége a végtelen megismerhetetlenségét hordozza. Jó, ez oké. A világnak. De én most ezek a mentális, kívül, az emberetett mentális hatásáról beszéltem. És ezen kívül meg a miért volna szakrálisabb az ismeretlen, mint az ismert. Tehát ezzel is érdemes lenne foglalkozni. Hogy ugyan miért szakrálisabb az, aminek nem tudom a megoldó képletét. De hogyha felfedezem a világegyetemben a rendet, a kozmoszt, a törvényeket, amelyek működtetik, ez miért deszakralizál? A szakrális kultúrában ez is szakrális volt. Hát persze, hogy az. Hát még inkább az. Miért? Hát könyörgöm, amikor megtapasztalom a kozmoszt, megtapasztalom a rendet a világban, és a világnak a rendje, amely képletekkel megismerhető, és az emberi értelem számára befogadhatóvá, és megérthetővé válik, és feltárul a maga valójában. Ez miért ne volna szakrális? Vagy miért volna kevésbé szakrális? Vagy miért ez miért veszítené el a maga isteni érvényét? Vagy a maga szentségét. Mert én azt gondolom, hogy a kozmosz, maga a világrend, a világnak a rendje, az az Istennek a felnőtt kora. Tehát visszatudunk, de erről már beszéltünk sokszor, hogy visszatudunk nézni olyan, mondjuk a Hubble űrteleszkóppal, a univerzumnak a bölcsőkorába gyakorlatilag, amikor kiszemelünk a Hubble űrteleszkóppal valami nagyon-nagyon sötét foltot az űrben, és ott egy nagyon-nagyon hosszút exponálunk, egy ilyen fél éves záridővel exponálunk, akkor ott az a fénykép, ami ott készül, az nagyjából a nagy boom utáni, nem tudom én... Hát egy időutazás. Igen, hát de, egy időutazás. Hát de igen, de, a, de tudod, valójában abban... 13 milliárd év. Igen, de valójában abban a korban, amely korban még nem voltak spirálgalaxisok, még nem voltak fekete lyukak, még nem volt rend a világban, még nem volt kozmosz, kozmosz előtti korba. És az a kor, az akkor istenibb kor, mert hogy akkor még az Isten öntudatlan volt, még a maga törvényei sem működtek, még nem voltak saját kvázi törvényei, egyetlen törvénye volt a hatalmas felfújódás, a nagy bumnak a kaotikus szétszóródása, az talán talán szentebb, mint a kozmikus világrend, a fekete lyukakkal, a galaxis spirál karjaival. Hát az ateista erre azt mondja, hogy semmi nem szent, és Isten nincs. Most te vizéről világos, a misztikus meg azt mondja, hogy minden. Persze, igen. Igen, igen, igen, és akkor a kettő között van a dogmatikus, amelyik meghasítja a világot, és azt mondja, hogy ez a része a világnak profán, ez a része a világnak meg szent. Ez szép. Ez nagyon szép. Tulajdonképpen figyelj, mi mindent nevezhetünk Istennek? Mert állandóan belebotlunk ebbe a problémába is, hogy ezt a szót, ezt nagyon tág értelemben használjuk. És konkrét értelemben, funkcionális értelemben a Biblia istene más természetű, mint a görög istenek, érted? Egy animista szellem megint más természetű, mint a Biblia istene és a görög istenek, érted? Az egész absztrakt, misztikus isten megint más, mint a mit tudom én, micsoda, az ember alakú isten. Tehát, hogy mondjam, az isten fogalma az rettenetesen fluid. Rettenetesen fluid, érted? Én mindig, ezért mondtam mindig azt, hogy hát, hogyha valaki azt mondja, hogy Isten nincs, mondja már meg, hogy mi az, ami nincs. Érted? Mi az, ami nincs? Mert nagyon sok mindent tekinthetünk annak, meg nagyon sok minden hasonlíthat azokra az elképzeléseinkre, érted? Például egy gázfelhő véletlenül összeáll, érted? Vagy egy szervetlen képződmény összeáll, vannak ilyen matematikai alapok, érted, Boltzmann agy, összeáll és öntudatra ébred, érted, az valami hasonló, mint amit mi elképzelünk ez alatt, érted? Vagy tudod, hogy van egy ilyen, hogy szimulációs univerzum modell. Tehát lehet, hogy mi szimulációk vagyunk. Van egy ilyen, két őrült ilyen fizikus, vagy kozmológus, Barrow és Tipler állítottak össze egy ilyen vicces modellt. Na most, hogyha mi szimulációk vagyunk, akkor valaki létrehozta, vagy valakik létrehozták, érted, ezt a szimulációt. Tehát ezek mind ilyen deisztikus elképzelések lehetnek. Sőt, hát ezek konkrétan azok is, érted? Tehát azért az Istent mi is nagyon tág értelemben használjuk. Most szerintem arról van szó, hogy az Isten az egy absztrakciós szint. És a természettudós, amelyik meg a tények és a jelenségek részletei közt bogarászik, erre az absztrakcióra már tulajdonképpen képtelen. És amint képessé válik rá, azt a maga jelenség mi voltában fogja imádni, ahogyan a Dawkins teszi. Tehát valójában az Isten az a végső abstrakció. Hívhatod úgy is, hogy az összefüggő, vagy az összefüggés, de hívhatod úgy is, hogy a transzcendens. Tehát hívhatod úgy, hogy a természet feletti, de hívhatod úgy is, hogy a természetet összetartó. Mindkét esetben egy absztrakciós szint, amely absztrakciót a természettudós egyszerűen nem tud megugrani. És amint megugorja, abban a pillanatban szerelmet vall a jelenségnek, a természeti jelenségnek. Vagy annak magyarázatának. Mint a gravitáció. Igen. Vagy az evolúció. Vagy az önzőgén. Igen. Vagy fizikai törvények. Igen, mert az ő számára ez a végső absztrakció. A fizikai törvény a végső absztrakció. A fizikai törvények csodálatos harmóniája. Tehát az az a esztétikai élmény, amit én ilyen rokonságban vonok a vallásos élményekkel. A vallásos élmények esztétikumával pontosabban. Érted? Tehát amikor így magyarázza, hogy de hát csodálatos, érted, ahogy működik a izé. Van egy Rovelli nevű kvantumgravitáció kutató csávó, aki ilyen könyveket ír, most már a harmadik könyve jelent meg magyarul. Mi a francia címe, pedig azt meg most olvasom, és nem jött, várja, a valóság nem az, aminek látszik, vagy valami ilyesmi. Az időről jelent meg egy könyve, meg 7 fizika lecke, ez volt az első könyve, ami megjelent, és a csávó ilyen elragadtatott ilyen óda hangon. Tehát egy ódát olvasol, tele költői képekkel, érted? A fizikáról, a nagy felfedezésekről, a nagy felfedezőkről. Azt mondja, hogy ebben a könyvben, ugye hát ezeket nagy közönségnek írja, nem szakembereknek nyilván, tehát ilyen, akiket érdekel ez a dolog. Azt mondja, hogy ebben a könyvben ugye nincsenek képletek, mert ezek ilyen félirodalmi munkák, esszék tulajdonképpen, de azt mondja, hogy ez a képlet annyira gyönyörű, hogy nem állom meg, hogy ide ne bígyesszem, érted? Szóval, hogy végig, és a csávónál ugyanazt látom, mint a Dawkinsnál az ősmesébe, érted? Tehát, hogy átlépték a száraz természettudósnak a izét, érted, a határait, és vallásos áhítattal csüngenek a természettudománynak a jelenségein, tényein, és magukon a természettudós, a klasszikus természettudósok konkrét figuráin is, érted? Jócskán meghamisítva egyébként a tudománytörténetet. Tehát például Newtonról ír, de arról egy kurva szót nem ejt, hogy Newton vallásos volt, Newton okkultista volt. Érted? És ráadásul ennek köze volt az ő természettudományos munkájához is. Tehát ráadásul még hamis tudományt. Mi ez? Mitológia, Robi. Mitológia. Mi a mítosz funkciója? Magyarázatot adni a világra, magyarázatot adni a mi közösségünk eredetére. Tehát mondjuk a tudományos világ eredetére. És vannak mítikus alakjaink, mint Newton, mint Galilei, akik szembeszálltak az egyházzal, meg szembeszálltak a primitív babonával, elnyomták Proféták. Őket. Kamu. Egyébként a tudománytörténetnek ez a feldolgozás, ez kamu. Nem igaz. Hülyeség. Vannak komoly jó tudománytörténészek, és elképesztő dolgokat hoztak felszínre, tehát fasság az egész úgy, ahogy van, de ez mítosz. De én tisztelem ezt a mítoszukat, tudod? Csak akkor tiszteljenek más mítoszokat is. A történetírás is tele van mítosszal, tudod? Petőfi sose szavart el a nemzeti dalt. De tudod, múzeum lépcsőjén. Egy mítosz hitvallói sosem ismerik el, hogy a hitvallásuk mítosz. A mítosz az az irodalmárnak a bélyege rajta, amit az irodalmár szemlélve azt kívülről, a mítoszon kívülről, azt rápecsétel. De ők azt állítják, hogy az objektív magyarázat, az egyetlen valóság. Tehát most mit tudom én, azt mondod tudod, az Ószövetségre, hogy mítosz, ők meg azt mondják, hogy az Isten szava, az nem mítosz. Így van, pontosan. A mítosz az a dehonestáló kifejezés. Abszolút. Pedig nem az volt eredetileg, azt vágod. Nem az De volt. De tudod, azért, mert a mítosz az egy olyan fogalom, ami által különböző eredettörténeteket, különböző világmagyarázatokat közös halmazba hozol. Ők pedig a sajátjukat egyetlennek és kizárólagosnak vallják, és az összes többit meg hamisnak. Ezért a maga a fogalom, hogy mítosz, sérti őket, mert persze. Gyakorlatilag ezzel azt állított, hogy a Gilgames eposz az egyenértékű a Kalevalával. Márpedig akik a Gilgames eposzban hisznek, azoknak a számára a Kalevala az valami butaság, és akik meg a Kalevalában, azoknak meg a Gilgames eposz a butaság. És csak az irodalmár az, amelyik rálát erre magasabb nézőpontból, hogy ezek egyenértékűek, és lehet mindegyik egyenértékűen érvényes világmagyarázat és egyenértékűen butaság. Így van, így van, így van. Ja, abszolút, abszolút. Csak tudod, olyan fura egyébként visszatérve, hogy még mindig olvasod ezt a kamutudomány történetet. Mert hiszen a mítosz szervesen fönnmarad. Érted? Olvasod a kamutudomány történetet, hogy Démokritosz, na ő volt a nagy, az igazi Arisztotelés, és Pláton elnyomta, érted, és mit tudom, bárcsak Démokritoszból lett, már hol tartanánk, ezt is írja ez a Rovelli nevű faszi. És azok teljesen fasság, hát a Démokritoszt, meg ezeket a maguk korába, oké, tényleg, atomok vannak, meg űr, meg mit tudom én, istentelennek tartották, meg állítólag Pláton felvásárolta az összes könyvét, hogy elégesse, meg igen, valóban, de abban az időszakban, tudod, amikor a felvilágosodásnál kezdődött ez a mitológia. A felvilágosodással kezdődött. A felvilágosodás megteremtette a maga egyház ellenes mítoszát, ami tele van téves információval. És ez máig tart, így a materialista mitológia, a tudományvallás mitológiába. És visszavetítik az ókorra, meg az antik világra az elmúlt 300 év Európáját. Visszavetítik ezt a kultúrkampfot, egyház és tudomány, meg stb. Ezeket visszavetítik, tök más kultúrák voltak. Nem igaz az, érted? Nem igaz. Inkább az a döbbenetes, hogy milyen öntudatlanul merítenek a vallási kulturális archéból. Milyen öntudatlanul. Hát meg eléggé szelektív módon, mondjuk, tudod. Kifelejtve dolgokat, hozzátéve dolgokat. Megalkotják a saját prófétáikat. Akik megvallják Jehovát. Ja, nem Jehovát, hanem a képletet, meg a tudományos ismeretet, az ő Jehovájuk. Igen. És akivel szemben ugye az idegen isteneknek a hívei, azok zsarnoki módon őket üldözik, őket meg akarják semmisíteni, el akarják törölni, de a diadalmas eszme, a maga magasabb rendűsége révén, ugye? Ami szintén egy valamiféle isteni gondviselés. Ugye a magasabb rendű eszme érvényesül. Miért érvényesül? Mert az Úr akarata ez, mert az Úr így akarja, mert ez az Úr szándéka, mert az Úr az, amelyiknek ez kedves. Ugye mi az Úr? Mi áll az Úrnak a helyi értékén? A tiszta értelem, a progresszió, a szellem mechanizmusa, amely kiválasztja az igazságot és elválasztja a babonától. Szó volt arról, hogy olvasol nagy misztikusokat. Nem, helyette hoztam ezt, érted? Majd misztikusok helyett? Hát például Roger Penrose. Roger Penrose a Brit Király Akadémia tagja, Hawkinggal is együtt dolgozott, kozmológus, matematikus és tudatkutató. Kicsit plátonista, sőt be is vallja magát. Hát akkor tulajdonképpen ezt a mai alkalmat is az ateistákkal való árnyékboxolásnak szenteljük. Jól értem, mert ugye arról volt szó, hogy így a misztikusokról lesz szó, meg nagy misztikusokat hozol, de Roger Penrose-t hoztad. Miért? Ő az. Igen. Én is azt hoztam. Azt mondja, 1964 őszén a fekete lyuk szingularitások problémáján töprengtem. Oppenheimer és Snyder 1939-ben megmutatták, hogy egy tömeges csillag exaktul gömbszimmetrikus kollapszusa egy középponti téridő szingularitáshoz vezet, ami túlmegy az általános relativitás elmélet klasszikus elméletének határain. Sok ember úgy érezte, hogy a kellemetlen következtetést elkerülhetik, ha feladják az exakt gömbszimetria észszerűtlen feltevését. Gömbszimmetrikus esetben az egész összeomló anyag egyetlen középső pontot vesz célba, ahol a szimmetria miatt talán nem is váratlanul egy végtelen sűrűségű szingularitás lép fel. Nem látszott észszerűtlennek az a feltevés, hogy ilyen szimmetria nélkül az anyag rendezetlenebbül érkezik a középső tartományba, és nem keletkezik végtelen sűrűségű szingularitás. Talán még az is előfordulhat, hogy az egész anyag újra kiörvénylik, és így egészen más viselkedést mutat, mint az Oppenheimer-Snyder-féle idealizált fekete lyuk esetében. Saját gondolataimat a fekete lyuk probléma iránt megmutatkozó megújult érdeklődés ösztönözte, amely a kvazárok egész új felfedezéséből táplálkozott. Na, nem az egészet, csak hogy aztán leírja ezt a tudatállapotot, amikor ezen elmélkedett. Azt mondja, hogy az egész beszélgetést, támadt egy ötlete, ami egy egész erről folytatott beszélgetést kitörölte az agyából. Aznap később, amikor munkatársam már elment, visszatértem az intézetbe. Emlékszem, egészen különös mámorosság érzés fogott el, amelyről nem tudtam számot adni. Végigvettem fejembe mindent, ami aznap történt velem, hogy megtaláljam ennek az érzésnek az okát. Miután számos lehetőséget kizártam, végül visszaidéztem az útkereszteződésnél támadt gondolatomat, mely futólagosan megmámorosított, mert az agyam mélyén örlődő probléma megoldását adta. Ez volt a szükséges feltétel, melyet később csapdafelületnek neveztem el. Aztán már nem tartott sokáig felvázolnom a keresett tétel bizonyítását. Utána azt is írja, hogy idéz egy Hadamard nevű szerzőt, hogy erről az ihletről, ja igen, azt mondja, ez a történet, az ihlet és meglátás egy másik kérdéséhez vezet el, nevezetesen, hogy ítéleteink kialakításában rendkívül értékesek az esztétikai követelmények. A művészetekben, mondhatjuk, ezek mindenek felett állnak. Az esztétika a művészetekben magas röptű téma, voltak filozófusok, akik egész életüket ennek szentelték. Lehet azt mondani, hogy a matematikában és a természettudományokban ezek a feltételek csak esetlegesek, és az igazság kritériuma áll mindenek felett. Ám úgy látszik, hogy amikor az ihlet és meglátás problémáit feszegetjük, lehetetlen elválasztani az egyiket a másiktól. Benyomásom szerint az erős meggyőződés felvillant ihlet érvényességéről nagyon szoros kapcsolatban áll az esztétikai minőséggel. Egy szép ötletnek sokkal nagyobb esélye van, hogy jó ötlet legyen, mint egy csúnyának. Legalábbis ez az én tapasztalatom, és hasonló érzéseket fejeznek ki mások is. Hadamard például a következőket írja. Világos, jelentős felfedezés vagy találmány nem születhet a megtalálás szándéka nélkül. És akkor itt Poincaré-ról beszélnek, hogy a szép érzék az mennyire eszköze volt a felfedezésnek. És azt mondja, hogy Dirac például rendíthetetlenül állított, hogy a szépség utáni heves vágya tette képessé, hogy megsejtse az elektronra vonatkozó egyenletét. Ezt a híres Dirac egyenletet. Említi egyébként Kekulé álmát is. Kekulé egy kémikus volt, aki, jó, tudom, hülye neve van meg minden, de a benzolgyűrűt ő találta föl, és ő neki például volt egy ilyen álma, hogy ilyen tekerődző kígyókkal álmodott, és akkor ez egy nagyon híres sztori, igen. Nem kígyók. Kurvára kígyókra emlékszem. Utána nézek. Tehát nekem ez rögzült. Aztán lehet, hogy tévedek. Bocs. A tévedés jogát mindig fenntartom, aztán korrigálom magam. Majd hónapok múlva, ha megint lesz apu, akkor kijavítom. De én kígyókra emlékszem. De tök mindegy, tehát itt az a lényeg, hogy álmodott akkor álhatokról, és akkor ez vezett őt a benzogyűrű felfedezéshez. Tehát a tudományból sem hiányzik ez a fajta misztikus ismeret. Tehát az álmok, a tapasztalatok. A racionalizmus atya, ugye Descartes, az egy kályhába álmodott, és az álma ihlette őt meg egyes gondolataira. Tehát hogy ez vastagon benne van a tudományban. A gond nem is ezzel van, hanem amikor ezek az emberek ezt egyrészt totális érvényűvé akarják tenni, másrészt meg mások álmait akarják, mit tudom én, tudod, érvényteleníteni. Mondjad. Akkor a mikrofonba mondjad. Jó, mert a hallgatóság. Bocsán, de úgy érzem, hogy szervesen kapcsolódik. Ugye megkérdezted azt, hogy miért érzi magát limitálva a psziché, amikor az univerzum megismerhető, amikor az univerzum determinisztikus. És hangosabban beszél. És úgy gondolom azért, Mert amikor a psziché azt látja, hogy megismerhető és determinisztikus az univerzumomban vagyok, akkor egy entitás, ha azt full le tudná írni, akkor azt full le is tudná uralni, megérteni az egészet, és onnantól kezdve a saját céljaira kihasználná. És úgy gondolom, hogy pontosan azért léteznek a misztikus univerzumok, ha az univerzumoknak és a játékszabályoknak volt valaha egy evolúciója, mert azok maradtak fenn, amik leuralhatatlanok voltak, ahol a mintázatoknak egy érdekes játéka evolválta magukat, a lényeket is, és ebbe szerepe van az esztétikumnak, a sejtésnek, a jövő megsejtésének, a szabályok megsejtésének, hiszen pontosan azok az entitások, amik képesek erre, azok prediktálni tudnak olyan dolgokat, amik még nem léteznek, és szerintem ezért nagyon egy ez az intuícióval, az esztétikummal, hiszen az esztétikum is nem más, mint felfedezni egy olyan mémet, megsejteni egy olyan mémet, egy olyan dallamot, egy olyan ideált, ami ragadni fog, ami nem vezethető le, ami valahol a kaotikusból és a jövőből következik, mintha prediktálni tudnám a jövőt, mintha jósolnék, és fú, még egy dolgot akartam ehhez mondani, mindegy, most nincs meg, de majd... Majd később, jó, kiegészítős volt, igen. Jó, hát most erre mi a faszt mondjak? Hát igazad van, jó van, köszönöm szépen a hozzászólást, egyébként szép, okos gondolat volt. És egyébként, Robi, ez nem árnyékboxolás. Ezek komoly gondolatok, amit a Penrose leírt, érted? Ezt én nem iróniából hoztam fel. És még szeretnék valamit, még egy példát, tudod, hogy az Isten léte meg nem léte, és az a funkció, hogy Isten mondjuk egy kultúrát, vagy egy közösséget összetart. Sütő Andrásnak van egy darabja, a Caligula helytartója. Figyelsz? És mint minden sütődarab, ez is ilyen didaktikus tézis darab. De van benne egy kurva jó gondolat. Tudod, azon megy a háború, a Gálfi játszotta még, én ezt láttam színdarabon, a Gálfi játszotta a Caligula helytartóját, és ő jóindulatú a zsidókkal szemben. Tudod, hogy be kell tenni a császár szobrát a zsinagógába. És ezen megy a harc, és akkor vannak a radikálisok, hogy öljük meg a rómaiakat, vannak a korruptak, tehát mindenféle szerepet egy ilyen, tehát amikor egy nagy hatalom elnyom egy kis országot, kis népet, vagy kis kultúrát, tehát hogy erről szól az egész. És volt ez a fasz a kis alkudozás a főpap és a Caligula helytartója között, érted? Mondom, aki jó indulatú, és kedvelték is egymást. És azt mondja a főpap, hogy a császár hatalmas, nagy aranyszobrot kap, nem szó szerint idézem, kurva rég láttam, de ez a lényeg, hát ilyen pompás szobrot kap, a legnagyobb szobrot Jeruzsálem főterén, de a zsinagógában nem. A Caligula helytartója azt mondja, engem nem érdekel, ha csak egy fél méteres kis gipszszobor is a zsinagóga legeldugottabb, senki által nem látott félhomályába, csak bent legyen a szobor. Ha bent van a császár szobra, akkor ezzel megtagadja Istent, és megtagadja az egész zsidó népet. És erre ahogy alkudoznak, azt mondja, de mind alkudozol, de itt a nép túlélése van, mondja a Caligula helytartója, aki egy racionális római. A ti istenetek nincs, már csodát tett volna, értitek? Nincs, az nem létezik. És akkor ilyen szelíd hangon mondja neki a főpap, lehet, hogy nincs, de ő a nép lelke. És ha bevisszük a szobrot a zsinagógába, akkor a saját népünket, meg a történelmünket, meg a kultúránkat tagadjuk meg. Nem így van szó szerint, ez az értelme. Érted? Ezt is jelképezi az Isten alak. Vágod? A császár egy látható Isten volt, tudod, tehát a császárokat ott istenként imádták. Caligula meg aztán pláne olyan csávó volt, tudod, aki aztán magát még Istennek is tartotta, érted? Az egy látható istenség volt, érted? A JHVH nem. Az nem. Miért kell egy képzelt alakhoz ragaszkodni? Mi a faszért kell egy képzelt alakhoz ragaszkodni? Érted? Lehetnénk korruptak. Tudjuk, hogy nincs úgy, mint a nap az égen. Érted? mégis ragaszkodunk hozzá. De miért? Vágod a dilemmát? A problémát? Mit jelent az, hogy közösségi szimbólum? A zászló is csak egy rongy darab, nem? A címer, meg a izé, meg bármi, érted? Hú, de ellettél. Jönnek a nagy misztikusok? Nikola Tesla. Hoztam Tesla szöveget. Azzal is megvádoltak, hogy nem olvastam Teslát. Kurvára olvastam. Én még a párizsi magyar műhely másfél évtizede jó. adott ki, érted? Akkor és itt van, érted? Vagy miket ír Tesla? Én tényleg azt hittem, hogy a nagy misztikusokról lesz szó ma, úgyhogy én ténylegesen nagy misztikusokat hoztam, hogy idézzek. József Attila? Itt van velünk Barát Csaba. Elmészte, Robi, a náthás retkes picsába. És engem baszogat, bazd meg, Penrose miatt, következik meg a intellektuális okfejtések miatt. Most figyeljél, a majka, most figyeljél, adjon légy szíves, kokit mert, a fejed, barackot a fejed. Most figyeljél, légy szíves, mert Barát Csaba intelmei. Így hangzik. Hamarosan itt van 2020, azután már nem fogom a magyar emberek lelkét megmenteni a pokoltól. Ez komoly. A földi vagy az esetleges túlvilági pokoltól. Ha! De halleluja! De hát ez mi ateista volt? Hát de valahol megtért. Ugye, ez az igazság, hogy mi együtt emeljük, tehát egymást emeljük fel, Barát Csaba minket, és mi Barát Csabát. Bizony. Nagy tanítómesterünk, és egyre bölcsebb tanítványunk. Hát aki kitalál ilyet, hogy boldog hatalmat, érted? Az zseniális. Próbáltam, írja a próféta, de sehogy sem megy. Olyan, mintha minden magyar tudatosan vagy tudatalatt a pokolra szeretne menni. A titkos alter egóm azért még írni fog egy kicsit valahol. Ami egy kicsit segíthet megmenteni egy-két lelket. Ha az átlag esetleg észreveszi a nagy változást, amit a kiválasztottak 2-3 éve észrevettek. Itt szerintem rólunk van szó. Én hiszem. És az emberek sírva fognak könyörögni, hogy segítsek megmenteni a lelküket, akkor azért segíteni fogok. Halleluja. Halleluja, barát testvér. Bölcs tanítómesterünk. De tényleg egyébként, ez egy szép szöveg volt. Uh-huh. Komolyan. Uh-huh. Jó, hát nem egy Eckhart mester, de... Nem, egyébként okay, nem csodálatos egyébként, hogy mekkorát lépett előre önmagában és a világban, világ ismeretében, meg egyáltalán, tudod. Ja. Hogy így az évek során. Megem. Igen. Egyébként figyelj, egy sztori, ez még 2017-es, ha jól tudom, de én csak most olvastam, hogy Dawkinsnak, amikor viszont az iszlámot szitta, figyelsz? Akkor letiltották egy ilyen beszélgetését. A kereszténységet azt lehet, az meg, érted? Ne, várjál, te tudod miért? Mert amikor a kereszténységet szidod, akkor egy vallást szitsz. Amikor az iszlámot szidod, de ő azt is vallásként szitta. Igen. Akkor egy kultúrát. Uh-huh. Hiába vallásként szidod. Akkor egy kultúrát. Tehát a kulturális relativizmus dogmáját sérted. Persze. Azzal, hogy az iszlámot szidod. Tehát a vallást úgy unblock, úgy általában szidni oké. Okay. Uh-huh. A kereszténységet szidni oké, okay, hiszen azt már a mi civilizációnk meghaladta. Tehát az a múltunkhoz tartozik. De az iszlámot szidni, amelyik egy másik kultúra és kvázi ezáltal a gyarmatosítók fennhéjázásának a bűnébe esni, az nem oké. Nem PC. De figyelj, akkor viszont nincs igaza Jézusnak, mert azt mondja, hogy a ördög által nem lehet ördögöt űzni, érted? Belzebub nem hasadhat meg önmagával, de hát akkor itt meghasadt. A PC Belzebub a ateista Belzebubbal, érted? Tehát ez az egyik űzi a másikat. Ebből csak egy helyes következtetés vonható le, hogy valamelyikük nem a sátán. Hoppá! És húbazd meg! Ez már milyen? Ez már milyen? Egyébként én arra izélek, én most halálkomolyan mondom, hogy a Dawkins nem az. A Dawkins nem az. Eszembe jutott most, hogy a szakrilégiumnak, tehát a szentséggyalázásnak milyen fokozatai vannak. Jönnek itt sokan a sátánistákkal, meg a fekete misével. Tudod, hogy a katolikus misét kigúnyolták, mint a mesztelen nő vaginájába mártották a izét, a ostját, meg fordítva, meg bent, fordított kereszt, meg minden lófasz. Tehát a katolikus egyháznak egy obszén, a misének egy obszén kigúnyolásáról van szó. De ez ilyen hallatlan romantikus ilyen gyermeteken. De csodálatos, mert ez, tudod, ez naív és idealista. Naív, idealista gyermetek. Romantikus. Érted? Romantikus. A harcos ateizmus az már egyel komolyabb. De nincs olyan harcos ateista és sátánista együtt összegyúrva, aki például egy svéd leszbikus lelkésznőt überelne. Vágod? Tehát annál durvább keresztény ellenesség, ami Svédországba megy, az ottani evangélikus. Te mire is vagy keresztelve? Evangélikus? De hogy ez az evangélikus, hát, egyébként az a legérdekesebb, hogy a legveszettebb kommunisták, a legveszettebb nemzeti szocialisták, ja. És a legveszettebb liberális, kulturális relativisták egyaránt evangélikusok. Abból a figyelj meg, hogy abból az a régió. Abból a régió. Az a régió. Svédország, bár Németország északi része. Bár egyébként Adolf Hitler speciál katolikus volt, de nem a katolicizmusra alapozta az ideológiáját, hanem kifejezetten az északnémet birodalmi luteránus alapokra helyezte. Berlinre és nem Bécsre, na, vagy így, még csak jó, München az fontos, de érzelmileg fontos neki, személy szerint. Tehát a Hitler az katolikus volt, és ezért aztán, ha Hitlernek választania kell magának egy várost, ahol szívesen élne, akkor Münchent választaná. Aha. De ha választania kell egy birodalmi fővárost, ahol szívesen uralkodik, akkor Berlint. Igen. Tehát, világos. A dilemma egyértelmű. A svéd lelkésznőről azért jutott eszembe, most egy freskó bekerült egy templomba, keresztény templomba, és a lelkésznő mondta, hogy na végre, hurrá, megtörtént, hogy leszbikus Éva és homoszexuális Ádám. Tehát ott két Ádámot látsz, és két Évát. És aztán az egyik Éva ráadásul még néger is, ha jól láttam a festményen. Tudod, leszbikus néger Éva a fehér Évával, és de a kígyó az mi a faszom? Waffen-SS. A kígyó? Aha. Ja? Az SS, érted? Igen. A két SS rún az két kígyócska valójában. Szörnyű. Na, ennél, figyelj, ez lóf, tehát ehhez képest a legdurvább, nem is Dawkins, hogy hívták azt a csávot, aki mindig őrjöngött? Hitchens. Kicsit ilyen puzséros volt a csávó, de az a Hitchens butább volt nálad, na, tehát ez egy kibaszott buta ember volt. Isten nyugosztalja, meghalt már. És érted? Tehát a Hitchensnek az a militáns ateizmusa, érted? Meg a sátánisták keresztény ellenesége együtt messze nem ér föl a svéd, ezzel a svéd, de mi a fasznak lehet ezt mondani? Luteránus, de érted? Tehát nagyon durva. Deviáns, abszolút, így van. Igen, de tudod, a luteranizmus volt az, ami mindig is úgy hajlott, ahogyan a politikai érdek azt megkívánta. Tényleg. Tehát nem véletlen, hogy Németországban, vagy akár Svédországban a baloldali eszmék, főleg északon, tudod, északon ott, ahol a luteránusok élnek, nem délen, ahol a katolikusok. Akár Németországban, akár Svédországban ilyen akadálytalanul mosta át a társadalmat. Amikor jött a nemzeti szocializmus, akadálytalanul mosta át a társadalmat. És most, hogy jött a kulturális relativizmus, meg a politikai korrektség, meg jött a liberalizmusnak ez a társadalmi, kulturális hulláma, ez is akadálytalanul. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az ottani evangélikusok, azok mindig, mindig ahhoz igazítják a maguk hitvilágát, a maguk nézetrendszerét, amit a politikai akarat megkövetel. Ők nagyon érzékenyek erre, nagyon érzékenyek arra, hogy mi a politikai szándék. Valahogy az az érzésem, hogy az mindig felülírja, és mindig átírja, és mindig a maga képére formálja a vallást. Aha. Ők a vallást mindig alá tudják rendelni a politikának. Igen. Mindig. És mindig ez történik. És volt olyan, amikor fordítva volt? Tehát a politika volt a vallásnak alárendelődve? Szerintem ez egyébként tudod, miből következik? A német vallási békéből, tudod, abból, hogy aki a föld, azé a vallás. Ja. Hogy a király, tudod, a király... Cuius regio, eius religio. Religio. Uh-huh. Akihez tartozik a föld, aki a király, vagy a fejedelem, annak a vallása lesz ott a vallás. És ha nem tetszik az a vallás, szabadon költözködhetsz. Ez tulajdonképpen a vallásszabadság, a mai liberalizmusnak, ez tulajdonképpen a csírája. De csak a csírája. A csírája. Ja. Ha nem tetszik a fejedelem vallása ott, ahol élsz, szabadon elköltözhetsz oda, ahol az olyan vallásúak élnek, mint a te meggyőződésed. Ez tulajdonképpen a lelkiismereti szabadságnak a csírája. Ebből lett. És ez valójában mi egyéb, mint a politikai hatalom, a politikai szándék átszivárgása a szakrális térbe. Persze. De ezáltal deszakralizálja. Tudod, ez együtt jár óhatatlanul egy deszakralizációs folyamattal, és ez el is indítja aztán azt a... felvilágosodásnak is a csírája. Na, erre akartam kiukadni. Ez el is indít egy olyan folyamatot, ami aztán a felvilágosodásba kulminál. Uh-huh. Érted? Ezzel együtt pedig maga az egyház meg zűlik lefele. Tudod, már a papok se hisznek. Vagy szerinted egyébként Diderot, te olvastad Diderotról az apácát? Ott leszbiznek, tudod? Tehát egy ilyen kis disznó novella, vagy nem tudom, csak kis regényszerű valami. Tehát, hogy vannak itt olyan kedves titkos örömeink, tudod, és akkor ott ilyen leszbikus apácák. Na most nyilván Diderot ezt eltúlozta. De az kétségtelen, hogy azért azt te is tudod, hogy szerzetesnek, apácának nagyon sok ember kurvára nem azért ment, mert elkötelezett volt, Jézus elkötelezett misztikus szemlélője, érted? A kolostor cella mélyén, hanem a családja oda betette, oda menekült el a nem tudom mi elől, érted, a férhez menés elől, meg a boldogtalan életel, egy másik boldogtalan életbe, és kétségtelenül, hogy a 18. századra azért, ahogy a nemesség is kurvára lezüllött, úgy a már hogy elvilágiasodott, tehát lezüllött, tehát mindig züllött volt, persze. De úgy az egyház is teljesen kiüresedett, érted? Tehát ezek a folyamatok ilyen szinkronba voltak egymással. Szinkronba volt, tudod? Tehát szinkronba volt a régi világ kiüresedése, formalizálódása, és elerőtlenedése, és az új világnak az erőszakos előretörése, érted? És aztán a francia forradalomban ez hát az egy szikra volt már, érted? És ott kulminált az egész. És aztán egy teljesen új korszakba léptünk. Akartunk a nagy misztikusokról beszélni. Én régóta tervezem, hogy... De ki van még barátcsoma mellett? Simone Weilről, aki tulajdonképpen az utolsó nagy misztikus, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a 20. század talán egyetlen igazi misztikusa. Hát azért nem, de mindegy. Talán a József Attila az, akit... Hát meg Mircea Eliade, meg Borges, tehát azért az irodalomból, meg a művészetből tudnék neked neveket hozni, tudod? Vagy a dél-indiai Sri Ramana Maharishi, nem a transzcendentális meditáció szélhámos Maharishiről van szó, hanem ez egy tamil származású aszkéta, mindegy. És hallgassátok egyébként azt a John Lennont, amelyik nem a népszerű John Lennon, amelyik a slágereket játszotta, hanem a másik John Lennon, amelyik az árnyékban mind végig, eközben egy nagyon autentikus karriert folytatott le. Úristen, mi ez? Szóval, de hogy egyébként megfigyelted, hogy mindenkinek van ez az alakmása, hogy Maharishinek? hogy talán neked is létezik. Tehát talán létezik egy fam, amelyik nem bohóckodik a puzsérral nyilvánosan, tudod, hanem csak elvonultan írogatja a kis esszéit, de azokat se adja ki, hanem megmutatja a képzeletbeli barátjának, aki lehordja, hogy ezt a szart még jó, hogy nem adtad ki. És akkor elszégyeli magát, tudod, és visszavonul, és böjtöl, tudod, és még ír. Igen. Ilyen a kis cellájában. Tudod, de várjál, hogy valójában mi, ott hibázik, hogy januárban vagy februárban meg fog jelenni az esszékötetem. Nem a könyvelő ötödik napja, lófasz. Nem a könyvelő ötödik napja. Egyébként is azt nem én írtam, hanem a barátom. Na. Szóval, hogy Simone Weilről van szó, akiről azt mondta a pápa, második János Pál, hogyha megkeresztelkedett volna, akkor már szent lenne. Tehát akkor ő szenté avatná. De Simone Weil keresztény volt. Simone Weil egy keresztény zsidónő volt. Keresztény volt, de nem keresztelkedett meg. Tehát formálisan nem volt az. Nem keresztelkedett. Na jó, de tudjuk, hogy a katolicizmus az meg maga ennek a formalitása. Igen, igen, igen. Tehát ő nem keresztelkedett meg, aztán a halála előtt nem kevéssel az egyik, vagy nem tehát már, vagy kevéssel, tehát már tényleg a halálának a hónapjaiban már Angliában élt, és akkor az egyik barátnője megkeresztelte. De hát az nem felszentelt pap volt. Igen. Tehát az a keresztség az nem érvényes. Ennek megfelelően a római katolikus egyház nem ismeri el Simone Weilt, mint katolikust. Nem. Bárki keresztelhet, azt mondja. Szerintem te ezt abban a filmben láttad, amikor a ügyvédet, amit az Alec Baldwin játszott, megkeresztelt a barátja viszkivel. Van egy ilyen, tényleg. Aztán elmondta, hogy ja, valamit elfelejtettem. Tudod, szóval, aki megkeresztelkedett, az pokorra is kerülhet. De aki nem. Hát ez az. Az ott van. Szóval, hogy Simone Weil, ő nem keresztelkedett meg, és itt szó nincsen arról, hogy ő neki nem volt alkalma, tudod, hogy nem vetődött oda, hogy megkeresztelkedjen, hanem ez egy döntés volt, hogy ő nem keresztelkedik meg. Aztán ebben a döntésében a halála előtt elbizonytalanodott, de akkor se papot keresett, hanem azt mondta, hogy ez a barátnőm az, akitől én ezt elfogadom. Mert ő az, akitől én ezt hajlandó vagyok. Simone Weil egy nagyon-nagyon-nagyon különleges szellem, egy nagyon elmélyült misztikus, és hát így leginkább azt lehet mondani, hogy Pilinszky Jánosnak a tanítómestere. Hogy azt lehet mondani, hogy nagyjából a Pilinszky János úgy viszonyul a Simone Weilhez, ahogy a Vörös Sándor a Hanvas Bélához. Igen, tudom, én is onnan ismerem Simone Weilt. Egyébként amikor a fiatal Pilinszky megkereste Párizsba Emil Csoránt. Csorán az egy román fasisztából lett, román gyűlölő, románul meg se volt hajlandó szólalni már a nyugati emigrációjába, cinikus filozófus. Egyébként egy nagyon szellemes, de abszolút nihilista cinikus faszi. És azt mondja, hogy megkeresett párizsi otthonomba egy ilyen Pilsudski nevű fiatal magyar költő. A lengyel diktátor nevét összekever Pilinszky, Pilsudski. És de Pilinszkyről van szó. És azt mondja, hogy hosszasan dicsérte nekem Simone Weilt. És azt mondom neki, hogy azt az élveteg nőt, és azt mondja, a legnagyobb megdöbbenésemre a fiatal magyar költő nagy szemekkel rám nézett, és azt mondja, hogy milyen igaza van. Az élveteg itt valószínű azt jelenti, hogy érzelmektől és érzésektől teljesen áthatott, csak ugye a cinikus Csorán ezt a szót használta, vágod, érted? De egyébként Edith Stein is hasonló. Egyébként a megkeresztelt, tehát a keresztényé lett zsidónő az egy típus. Az Avilai Szent Teréz. Tehát annál mélyebb hívő szerintem alig van. Ez egy arhetipus, érted? Ez a katolikussá lett zsidónő. Érted? Ilyen több ilyen van. Érted? Tehát ez ez érdekes szituáció önmagában, amikor megkérdezték a Dalai Lámát, hogy hogy van ezzel a, ezzel a reinkarnációval, hogy ő akkor most az előző Dalai Lámának a, az inkarnációja, és hogy akkor az ő lelke az az előző Dalai Lámából vándorolt át ő belé, és akkor ő belőle majd a következő Dalai Lámába fog átvándorolni, és hogy ez hogy van, és akkor ő mondta, hogy hát ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon régi tibeti tradíció, de ő személy szerint nem hisz benne. Mondta a Dalai Láma. Ja. Ez, aki egyébként marxista is, félig, azt tudod. Nagyon imponáló egyébként. Robi, a buddhizmusban egyébként nincs lélek, ami testből testbe vándorol. Na, a reinkarnációs élmények nem lélekvándorlás a buddhizmusban. Tényleg, kedves ateisták, basszátok meg. A buddhizmussal, meg a taoizmussal mit kezdetek? Két vallás, nincs benne se teremtőisten, se lélek. Hoppá. Se üdvtörténet. Te tényleg, ezzel mi a faszt kezdenek? Hát szerintem az ő szemükben ez nem vallás, hanem módszert. Vagy nem is ismerik. Nem is ismerik. Vagy valójában nincs vele konfliktusuk. Na. Mert nekik, tudod, ők nem ezt azonosítják vallásként. Ja. Na, de hogy valójában, amikor a második János Pál azt mondja, hogy már szent lenne, ha megkeresztelkedett volna. Az pont ellentéte a Dalai Láma féle felfogásnak. Most képzeld el, itt van valaki, akinek az életműve, meg a tevékenysége, meg a szerepe, meg a helye a világban, a szenté javatná, de hiányzik a rituálé. Nincsen papír, dokumentje, ahogy az oroszok mondták, tudod, a davaj gitárral a kezükbe, a géppucival, érted, dokumentje, ezt nincs, akkor nincs mennyország, nincs, az meg. Ja, tehát, de tudod, hogy arról van szó, de most azt érts, hogy arról van szó, hogyha meg lett volna keresztelve, akkor szent lenne, de így, hogy nincs megkeresztelve, megy a pokolba. Tudod, tehát, hogy nem egyszerűen nem üdvözülne. Biztos, nem, szerintem üdvözül, csak nem szent, mert ahhoz kell a dokument. Érted? Nincs papír. De várjál már, ne haragudjál már, nincsen megkeresztelve. Hogy megy diploma. A mennybe? Ugye várjál, de hogyha, ne haragudjál, hogyha most ilyen kibaszott dogmatikusak vagyunk, akkor legyünk dogmatikusak. Hogy megy a mennybe keresztség nélkül? Bocs. Hát az Isten végtelen kegyelme és irgalma. Akkor szent. De a szent, ahhoz szenté avatás kell, rítus kell. Ha nincs előző rítus, tudod, ha nem voltál első áldozó, ha nem kereszteltek meg, nem lehetsz első áldozó. Nem voltál első áldozó, nem lesz bérmálkozó. Ha nem lesz bérmálkozó, akkor nem házasodhatsz templomba. Én úgy tudtam, csak én első áldozó voltam, de bérmálkozóm nem, és csak úgy tudtam az első feleségemet elvenni a Mária Bestyői izébe, katolikus templomba, ferencesek adtak össze minket, hogy ilyen hittanoktatásra kellett járnom. Tényleg. És az izé volt a tanárom, a Jelasics bánnak a leszármazottja. Képzeld el. Ezt később tudtam meg, mert a tévében volt róla egy portréműsor, tehát ő Jelasics. Jó van, na. Szóval Simon Weil, mint nagy misztikus, fejezd be a mondatot. Idéznék tőle. Nosza. Ez a világ zárt kapu. Korlát. És ugyanakkor átkelő hely. Két rab szomszédos cellákban kapcsolatot teremt egymással úgy, hogy átkopognak a falon. A fal választja el őket egymástól, de ugyanakkor ugyanez a fal teszi lehetővé, hogy kapcsolatba lépjenek. Így van ez Isten és mi közöttünk. Minden válasz fal kapocs. Ez egy ilyen nagyon Simon Weil-i kép. Tehát ez ebben kifejeződik, hogy ő neki tényleg iszonyatos sorsa volt. Iszonyatos sorsa volt. Tehát rettenetes. Edichternek még durvább, mert azt még ráadásul el is égették. A nácik hiába volt sarutlan karmelita apáca. Tudod? Mintha ez szempont lett volna a náciknál, hogy... Hát azok azért, szartak bele, persze. Hát, sarutlan kar... Így, hogy sarutlan karmelita apáca, hát azért már ne éges, tudod? Igen. Ateisták voltak a nácik. Több, de, hogy jó, mondjam... Ez most csak poén, most direkt... Szerintem egyébként többek voltak, mint ateisták. Nem vagy kevesebbek, ateisták. Ahogy tetszik. Volt köztük egyébként vallásos is. aki a kereszténységet valahogy a fasz tudja, hogy de összeegyeztette a nemzeti szocialista hitelvekkel, és volt köztük keményen egyházellenes ateista is a nácik igen, között. Igen, igen, de hogy valójában tudod, az ateista az Isten nélküli. A militáns ateista az Isten ellenes. Most a, tudod, a nemzeti szocialista, meg az, aki világnézetet épít a szociáldarvinizmusra, az több, mint a militáns ateista, vagy tovább lép azon az úton, ahova az ateistából a militáns ateistába lép, és tovább. Ő világnézetet alapoz arra, hogy az antitézisét mindannak, az erkölcsnek, mindannak a morálnak, ami az Isten hitből, vagy az isteni világrendből következik, azt megalapozza és kihívja azt. Tehát ez több annál. Ő nem egy Isten nélküli világban akar élni. Tehát szó nincs erről. Arról van szó, hogy ő meg akarja dönteni a világrendet. Új világrendet akar. A Dawkins nem hívja ki a keresztény erkölcsöt. Persze. Valójában az ateisták nem hívják ki a keresztény erkölcsöt. Nem, abszolút nem. A nemzeti szocialisták magát a keresztény erkölcsöt hívják ki. Tehát ők a velejében, a lényegében támadják. Tehát ők nem egy világnézeti harcot folytatnak, az számukra a felszín. Ők nem a felszínt kapargatják, ők lehatolnak a mélybe, és a mélyben a lelkét hívják ki. Tekinthető-e a nemzeti szocializmus sátánizmusnak? Hát én azt gondolom, hogy az tekinthető. Én azt gondolom, hogy a Hitlernél eszenciálisabb antikrisztus nem született eddig. Tehát én azt gondolom, hogy mindig ilyen értelemben... Mindig arról beszéltünk, hogy az antikrisztus az nem személy. Érted? De vannak megszemélyesülései, de vannak inkarnációi. Az összes kibaszott reklám, amit nézel, abban az antikrisztus valamelyik inkarnációja mondja azt, hogy ő neki jobb minőségű lett az élete, attól, hogy elfogyasztotta ezt a terméket, és ez csak 199 forint. 19.999 az antikrisztus az inkarnálódik, az megjelenik, az megszemélyesül. Az millió alakban eljön, a hazugságával megront, kárhozatba visz, a hazugsága lelepleződik, ő elbukik, de nem semmisül meg, hanem új alakban feltámad és visszatér. Például, bocs, hogy közbevetek, csak ugye az meghirdettem témának, de jobb is, hogy nem kerül rá sor, Magyarország rothadása. Ez az Ördög Nóra, Stól András féle cucc, tudod, amivel te vitába keveredtél. És még vicceltél is, hogy az Ördög Nóra a neve is, ugye, beszélő neve. No Manest Woman. És szóval, hogy ez az hasonló, nem? Abszolút. De az még durvább, mint egy reklám. Rákos kisgyerekekkel kereskedni. Hát szerintem eszenciálisan az. Csak tudod, a különbség az, hogy ők ezt a dolgot valójában nem gyártják. Ők ezt a dolgot valójában szüretelik. Ők ezt valójában betakarítják. De, hogy a marketingesek gyártják. A tudatiparnak a gyárosai, meg a gyártósorai gyártják. Ők meg erre valójában ráépítenek egy formátumot, és az ebből következő reklámidőt azt lista áron értékesítik. Van itt még egy Simon Weil, amit felolvasnék. Nosza. Képzeletünk rendszerint szavakat zár az ajokba, valamint játszadozva alakzatokat látunk a füstben. Simon Weil így értelmezi egyébként a realitást. Tehát ez a mi realitásunk. Így fogalmaz. Képzeletünk rendszerint szavakat szór a zajokba, valamint játszadozva alakzatokat látunk a füstben. A mintázatot. Igen. A mintázatot, persze. Igen. Mikor azonban túlságosan kimerültek vagyunk, mikor nincs több bátorságunk játszani, akkor igazi szavakra van szükségünk. A kiáltás bensőnket feltépi. Nem kapunk semmit, csak a csendet. Némelyek, miután ide jutottak, bolond módjára önmagukban beszélnek. Tegyenek ezután bármit, irgalmat kell érezni irántuk. Mások kevesen egész szívüket átadják a csendnek. Ez a világ bezárt kapu. Ez a gát. És ez az átjáró. A szeretet nem vigasz. A szeretet fény. Ja, én ismerem, hát ezt nem, de én olvastam Simone Weil-t, igen, ilyen költői képeket használ. Nagyon szép. De azért egy pár szót mondaná erről, hogy ezt hogy értelmezed? Ugye itt arról van szó, hogy az igazságba abba bele lehet fulladni, ők a motyogók, tudod, akiket a buszon látsz. Uh-huh. Ők, akik behatoltak az igazságba, de nem ők fogadták be az igazságot, hanem az igazság fogadta be őket. De úgy, ahogy a fuldoklót a tenger, tudod. Te is ilyen Simone Weil-i képekben. Ha értem. Azt hittem, hogy magyarázni fogja, de tovább bírja. Tehát arról van szó, hogy te befogadhatod a tenger, de a tenger is befogadhat téged. Ha a tenger fogad be téged, akkor megfulladsz. Akkor téged a tenger partra vet, mint egy hullát. És akkor válsz ezzé a motyogóvá. Ezzé a bolondá. Aki megpróbálta befogadni az igazságot, de valójában az igazság fogadta be őt. A rossz értelemben. Ránézve a rossz értelemben. Az igazságra nézve nincs a rossz értelem. De van az az állapot, amikor az igazság fogad, amikor az igazságot fogadod be te. És akkor az igazság az téged egy más szintre avat, egy más szintre emel, egy magasabb szintre emel. És akkor valójában a te tényleges léted megszűnik, és az igazságnak a csatornájává válsz. Az igazságnak a közegévé válsz. Az átvívőjévé válsz, és akkor és akkor az egész sorsod átlényegül. Átlényegül valami mássá. Önmagában a te sorsod már nem is értelmezhető, hanem csak egy nagyobb kontextusban, az igazság kontextusában. Az igazság folyama adja meg a te sorsod helyét és szerepét, amennyiben átvezeted azt valahonnan, valahová. És ilyen értelemben a te személyes sorsod feloldódik egy nagyobb sorsban. Az igazság folyamatának a funkciójává válsz. Számomra ez erről szól. Uh-huh. Okay. És hogy nincsen semmilyen garancia. Tudod, amikor beleveted magad az igazságba, hogy te fogadod majd be az igazságot, vagy az igazság fogad be téged. És akkor megsemmisülsz. Úgy, mint, hogy más példát nem mondjak, úgy, mint Syd Barrett, a Pink Floydnak az alapítója. Ő, aki szintén be akarta fogadni az igazságot, de az igazság fogadta be őt. És aki, hát ezért mi történt vele? Hát skizofrén lett. Ja, értem. Aha. Tudod. Ő ezért a bolondá vált. Mert hát most itt a Simone Weil úgy fogalmaz, hogy bolond módjára önmagukban beszélnek. Nem tudják elrendezni az igazságot, amit befogadtak, hanem az igazság rendezi el őket. És ez innen, ahonnan mi nézzük, az emberi sors aspektusából nézve iszonyat. És az isteni szempontból? Az isteni szempontból nincs iszonyat. Uh-huh. Az isteni szempontból ez... Az isteni szempontból egyáltalán nincs iszonyat? Nincs. Én azt hiszem, nincs. Patanjali Yoga Sutrájában van, a jogi sorsa, a jogi karmája nem fekete és nem fehér. Másoknál háromféle. Fekete-fehér és is-is. A jogié teljesen semleges. Bárhova kerül, bármit csinál, teljesen érintetlen a nincs karmája. Érted? Nincs sorsa. És... Ilyen értelemben olyan, mint az istenek. Eszembe jutott egy történet, a asszociáció, tudod, misztika, Hitler, meg minden, a Rauschnig, Danzig város kormányzója volt, és még a 30-as években írta, hogy Hitler bizalmasa voltam, aztán megpattant Svájcba. Ez 38-ban jött ki ez a könyve, ha jól tudom. Ezt magyarra is lefordították, és ott ír egy sztorit, hogy a koncentrációs táborban, ugye a 30-as években már működtek, meg haláltáborok nem, de ilyen munkatáborokként igen. És hogy egy katolikus papot, meg egy rabbit, azt mondja nekik az őr, az SS őr, hogy na, ilyen, ott mossák a folyosót, vagy mit tudom, valamilyen, vagy ganézzák, nem tudom, hogy megalázó munka. Na, ilyenkor hol van a ti istenetek? És azt a katolikus pap azt mondja, hogy Isten hol van, azt nem tudom. De aki keresi, az megtalálja. A rabbi pedig azt mondja, Isten mindenhol ott van. Isten itt van. Na, én végezetül felolvasok egy taoista sztorit. Három fő fontos mű van, alapmű a taoizmusban. Kurva sok taoista szöveg van, de ugye a Tao Te Ching a legismertebb, a Chuang Tse-nek a könyve a második, és ez pedig a Lie Tse. Ez szintén egy régi. Élt egyszer egy sámán, aki az emberek lelkébe látott, és aki Csiből Csengbe költözött. Ezt a sámánt Csiszien-nek hívták, és arról volt híres, hogy pontosan meg tudta mondani, ki meddig fog élni, és mikor fog elhalálozni, sikeres lesz-e, vagy sikertelen, hogy a szerencse, vagy a balsors veszélye gondozásába. Egy istenhez hasonlóan képes volt évre, hónapra, napra pontosan megjósolni minden eseményt. A csengbeliek féltek tőle, és távolról kerülték, ha meglátták. Amikor azonban Lie Tse megismerte őt, a szíve teljesen megrészegült a különös képességű embertől, és visszatérve tanítójához, Hu Cé-hez így szólt. Mester, eddig azt hittem, hogy a te tudásod a legteljesebb. Azonban ez az ember rajtad is túltesz. Eddig csak felszínes dolgokról tanítottam neked. A lényegről még nem ejtettem szót. Lehetséges-e akkor, hogy te valójában meglelted az utat? Egy tyúk sem képes kakas nélkül tojást rakni. Mivel hiszel a tudásodban, szembe mersz állni a világgal, lehet, hogy erre vagy hivatott. Vajon ezt olvasta ki a sámán a vonásaidból? Hívd őt, kérlek ide, hogy megmutassam neki én is magam. Másnap Lie Tse meglátogatta mesterét Szici Csiszien-nel. Amint távoztak tőle, a sámán így szólt. Ó jaj, a tanítód bizony nem él már soká. Alig van benne élet. Talán napjai vannak csak hátra. Furcsa dolgot láttam benne, nedves hamut. Lie Tse könnyes szemmel ment vissza mesteréhez, hogy elmondja neki mindazt, amit a sámántól hallott. Hu Cé szavaira eképpen felelt. A föld alakját mutattam meg neki, a rá jellemző vonásokkal. Lélegzetem akár csak a növekvő mag, mely még ki nem hajt. Ezért láthatta úgy, hogy fogytán az erőm, de kérlek, hozd el őt újra. A következő nap Lie Tse újra elhozta a sámánt. Kifele menet a sámán ezt mondta Lie Tse-nek. Micsoda örvendetes szerencse, hogy mestered találkozott velem, meg fog gyógyulni, és újra élete teljébe lesz. Ezúttal harmóniába volt az életerő benne. Lie Tse ismét elmesélte Hu Cé-nek, amit hallott, és a mester így válaszolt. Ezúttal az ég által megtermékenyített földeket mutattam meg neki. Gondolataimat nem zavarták sem nedvek, sem elemek. A lélegzet bennem lüktetett. Ezért hihette azt, hogy harmóniában van testemben az életerő. Akkor is látnia kell azonban, amikor a kezdeti ürességet mutatom meg neki. Hozd előt újra! Lie Tse visszatért hát a sámánnal a következő nap, majd kifele menet a sámán így szólt hozzá. Mestered kifürkészhetetlen. Vonásai zavarosak, nem tudtam olvasni bennük. Majd ha kisimulnak a ráncai, újra felkeresem. Hu Cé ezeket mondta a hallottak alapján. Az abszolút ürességet látta bennem, ezért tűnhettem számára nehezen érthetőnek. Akkor is látnia kell, amikor a határtalant jelenítem meg neki. Most annak volt tanúja, amint a kilenc mélységet felidéztem magamban, az örvénylő vizeket, az állóvizeket, a folyamokat, az áradást, amint azok életre fakadnak a mélységből. Hozd előt újra. A következő nap ismét megjelent Lie Tse a sámánnal. Az azonban, mielőtt belépett volna, pánikba esett és elszaladt. Rohany utána utasította Huce a tanítványát, aki azonban nem tudta utolérni a sámánt. Eltűnt, láthatatlanná vált, nem leltem sehol sem, szólt Lietze. Most mutattam meg neki, hogy mi volt ős szüleink előtt. Akkor a legkülönbözőbb dolgokkal egy voltam, és velük vándoroltam. Hogy ki és mi voltam, egyáltalán nem tudtam. Ez tűnhetett számára céltalan kavargásnak, pusztító, örvénylő, gyilkos hullámzásnak. Valószínűleg ezért menekült el. Ekkor Lietze megértette, hogy semmit sem tanult. Hazatért, 3 évig nem ment az emberek közé. Feleségének főzögetett, disznóit etette, de úgy, mintha azok emberek lettek volna. Mindennel egyformán igazságosan bánt, műveltsége hirtelen egyszerűségbe csapott át. Úgy éldegélt, mint egy elhagyatott kődarab. Egymaga, de saját boldogságára. Mindentől távol került, de attól kezdve élete végéig szabadnak érezte magát. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!